Het is 2:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Omroep KRO-NCRV erkent dat zeker 2 personen die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. Dat zegt de omroep in een verklaring. KRO-NCRV reageert ermee op het RTL-programma Oplichters aangepakt van journalist Kees van der Spek. In een aflevering die nog moet worden uitgezonden staat een Colombiaanse tussenpersoon centraal die jarenlang onderzoek verrichtte voor Spoorloos. Hij was betrokken bij 16 zaken, daarvan blijken er nu dus zeker 2 mismatches te zijn. Kinderen van migranten voelen zich vaker gediscrimineerd dan hun ouders. Hun opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt is beter dan die van de generatie daarvoor, maar toch voelen ze zich vaker uitgesloten. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers heeft dat deels te maken met hun betere positie. Hoe meer je deelneemt aan de Nederlandse samenleving, hoe meer je bewust bent van maatschappelijke discussies over integratie, racisme en de islam. De helft van de mensen met een migratieachtergrond die meewerkt aan het onderzoek ervaart Nederland niet als gastvrij. Een grote politieinval bij Jehovah's getuigen bijna 4 jaar geleden in een onderzoek naar seksueel misbruik was onrechtmatig. Dat heeft de rechter bepaald. In november 2018 waren er invallen in 7 panden, waaronder het hoofdkantoor van Jehovah's getuigen in Emmen. Het genootschap maakte bezwaar bij de rechter. Voor functionarissen van de Jehovah's getuigen zou religieus verschoningsrecht gelden. Geestelijke hulpverleners mogen dan zaken geheim houden. Een tropische storm heeft aan zeker 19 mensen in Midden-Amerika het leven gekost. Onder meer in El Salvador en in Honduras vielen slachtoffers. Autoriteiten in El Salvador maakten melding van zeker 9 doden, onder wie 5 militairen. In het land zijn 830 mensen geëvacueerd vanwege de storm. Het weer, het koelt flink af met minima van 8 graden aan zee tot 2 in het binnenland. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het blijft droog en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Hele goede nacht. Het is vandaag dinsdag 11 oktober en fijn dat je erbij bent. Welkom bij de nacht van inderdaad BNN VARA. En je kon er de laatste tijd niet omheen. De discussie rondom de nieuwe serie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. Vannacht duik ik samen met experts in deze discussie. En daarnaast is het de Werelddakloze Dag. En in Den Haag slapen op dit moment tientallen mensen buiten om aandacht te vragen voor dit steeds groter wordende probleem. Ik ga met hen in gesprek over het belang van deze actie. En ik hoor natuurlijk ook heel graag van jou aan de andere kant van de radio. Heb je nou vragen, opmerkingen of wil je gewoon meepraten? Dat kan allemaal helemaal gratis door een berichtje achter te laten via de gratis NPO Radio 1-app of bellen naar 0800-1121. En we blikken zoals gewoonlijk ook nog even terug op wat nieuwtjes van de dag. En onder andere, dit is er gisteren gebeurd. Zanger Mart Hoogkamer en rapper Donnie zijn dit jaar de grote winnaars van de Buma NL Awards. Beide artiesten sleepten een soloprijs in de wacht en daarnaast werden ze samen beloond in de categorie meest succesvolle kroeghit met hun nummer Bieber van de kroeg. De automatische ongelukdetectie van de nieuwe generatie iPhones en Apple-horloges blijkt ook aan te slaan tijdens een rit in de achtbaan. Een Amerikaanse vrouw die niks vermoedend de achtbaan instapte kwam eruit met meerdere gemiste oproepen van de meldkamer om te vragen of alles wel in orde met haar was. De daling van het aantal tiermoeders in Nederland zet door. Uit cijfers van statistiekbureau CBS blijkt dat het aantal jonge moeders vanaf 2000 met 69% is gedaald. De provincie Flevoland blijft echter wel achter ten opzichte van andere provincies. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Ja, zo zit je zomaar even in een andere studio en dan gaat het allemaal weer even opnieuw. Maar dat maakt niet uit, want ik ga gewoon door. Ja, ik zei het net al even. De wereld is in de ban van de Jeffrey Dahmer story. De Netflix-serie vertelt over het leven van de gruweldaden van de seriemoordenaar Jeffrey Dahmer en is razend populair. Binnen de kortste keren werd de serie zelfs de best bekeken serie op Netflix. Maar aan deze populariteit zitten flink wat haken en ogen. Wordt een seriemoordenaar op deze manier geromantiseerd? En waarom is er geen toestemming gevraagd aan de families van de slachtoffers? Moeten we op een andere manier gaan kijken naar de weergave van waar gebeurde misdaad? En nu heeft Netflix ook nog een documentaire over Jeffrey Dahmer online gezet. En ondanks alle kritiek lijken we er geen genoeg van te kunnen krijgen. Waar komt deze fascinatie voor true crime en daders in het bijzonder nu eigenlijk vandaan? Daar ga ik het komende uur over in gesprek met bijzonder hoogleraar rechtsantropologie Janine Jansen. Heb je nou vragen, dan kan dat natuurlijk ook weer via die gratis NPO Radio 1 app. Of je kan bellen naar 0800-1121. Ja, maar eerst ga ik schakelen naar Zoe Pauwikonomou. Zij is schrijfster, onderzoeksjournaliste en mediadocente. En haar werk is gericht op diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. En volgens haar is de manier waarop de slachtoffers en de rol van de dader worden neergezet absoluut een paar vraagtekens waard. Zoe, goedenacht. Zoe, goedenavond. Goedenavond. Goedenacht, moet ik eigenlijk alweer zeggen. Nou. Ja. Nee, ik zal eerlijk vertellen dat we natuurlijk jou van tevoren al even gebeld hebben. Ook omdat we de rest van de avond met Janine verder zullen praten en jij gewoon lekker op tijd naar bed moet met de kids. Hè? Yes, heel fijn. Ja, zeker. Nou, dat was een vrolijke opening voor een iets wat zwaarder onderwerp. Jeffrey Dahmer, een dramaserie, nu ook weer een documentaire over uitgebracht. Een van de vele namen in het überhaupt true crime genre. Ditmaal was er wel opvallend veel kritiek, zullen we maar zeggen. Of je het kritiek wil noemen. Nou ja, dat ga ik misschien aan jou meteen vragen. Want jij was ook een van de mensen die ik tegenkwam die zich eigenlijk had uitgesproken over het idee: moeten we dit nog wel willen? Dit soort shows, dit soort dingen kijken. Wat was jouw reden om hier iets over te zeggen? Nou, ik heb dat al wel langer, dat ik dit soort type documentaires problematisch vind. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat er nu wat meer kritiek komt. Mm-hmm. Want gewoon überhaupt de vraag, waartoe doelt dit? Wat is het doel? Wat willen we mee bereiken met het laten zien van een seriemoordenaar en de gruwelijkheden van zijn misdaden en de vele slachtoffers die zo iemand maakt? Mm. Dat is voor mij oprecht een vraag. Ja. Dan kan je zeggen, moet alles een doel hebben in de media? Want entertainment is toch ook wel leuk, maar dit gaat over mensen. Mm. Dit gaat over mensen en hun families die zijn vermoord. En die series blijven toch, en dat is ook weer in het geval bij Jeffrey Dahmer, hoewel er iets meer aandacht is voor de slachtoffers, is een totale focus op de moordenaar en om daar eens even lekker bij te gaan gruwelen. En dat vind ik wel ingewikkeld. Ja, want in dit geval is het dus ook geen fictie, hè? Heb je er in dat verband misschien minder moeite mee? Nou, ik heb juist moeite met dat het inderdaad geen fictie is. Ja, dat het gedramatiseerd is, maar wel waar gebeurt. Precies. Ja. Dus je gaat dus de verhalen van mensen die daadwerkelijk vermoord zijn, en nou, die gebruik je eigenlijk als het ware om een verhaal te vertellen. Want het draait dus eigenlijk veel minder om hen, hoewel dat hier iets meer gebeurt. Maar het draait om onze fascinatie eigenlijk voor zo'n moordenaar. Ik ben ook heel benieuwd wat Celine later over zal gaan vertellen uit sociologisch oogpunt. Hmm. Maar wij hebben daar, vind ik, als mediamakers ook een verantwoordelijkheid in. Ja. Want je draagt bij aan beeldvorming, je brengt verhalen, de samenleving in. Mm-hmm. En eigenlijk het verhaal wat we continu vertellen als het gaat over true crime en dan vooral het waar gebeurde, en alle films zijn daar spin-offs van natuurlijk. Mm-hmm. Dat is toch onze fascinatie met altijd, dat is bijna altijd een witte man uit de middenklasse die gestoord is en allemaal mensen gaat vermoorden. Ja. Dus dat gegeven, en dat we daar dus de slachtoffers inzetten als een soort bijrolletjes om onze fascinatie te bevredigen met wat zo'n man bezielt om dat te doen. Ja, dat vind ik heel veel zeggen over onze samenleving. Ik noem het ook wel eens de dadersamenleving. Dus wij zijn veel meer bezig met de dader en wat de dader drijft dan met de slachtoffers. Ergens herken ik dat ook van mezelf wel. Hè. Er is toch een soort fascinatie voor hoe dit soort ongezonde breinen kunnen werken. Vind je dat een kijker eigenlijk net zo verantwoordelijk is als in dit geval bijvoorbeeld de producent als Netflix? Want die brengen dit uit. Die weten ook dat dit een commercieel succes gaat worden. Bij wie ligt eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid? Of zeg jij, iedereen draagt hier iets aan bij? Ja, je bent zelf kijker, dus in die zin heb je verantwoordelijkheid. Maar het begint natuurlijk wel met wat wij aanbieden als mediamakers. Mm-hmm. Dus de verantwoordelijkheid. Kijk, en daar kan je over debatteren. Hè? Dat is natuurlijk het eerste boek wat ik heb geschreven. Dat gaat over het gebrek aan diversiteit en inclusie in de media. Dat heb ik samen met Annebrecht Dijkman geschreven. Dat heet Heb je een boze moslim voor mij? Mm-hmm. Het gaat er natuurlijk ook over, wat vind jij jouw verantwoordelijkheid als mediamaker of als journalist in deze samenleving? Maar dus ook als filmmaker bijvoorbeeld. Ja. En er zijn genoeg mensen die zeggen, nou, gewoon dat mensen leuke tv kunnen kijken. Hmm. Ja, persoonlijk en gelukkig steeds meer mensen met mij. Natuurlijk is entertainment iets heel moois, maar ik vind ook dat je een verantwoordelijkheid hebt om om je bepaalt namelijk wel wat mensen kunnen kijken überhaupt. Ja, wat je dus tot je kan nemen. Precies, je hebt daar helemaal niet zoveel keuze. Als kijker kies je daaruit. En dan word je ook, en dat vind ik wel belangrijk om ook aan te stippen, je wordt daar ook door gevormd. Hmm. Dus als jij maar true crime de hele tijd blijft aanbieden, wat we echt al heel veel, nou ja, inmiddels wel decennia doen, dan gaat dat natuurlijk ook iets worden wat de kijker leuk vindt. Want het is een van de dingen die we steeds blijven aanbieden. Zo werkt het natuurlijk ook. Ja, je traint eigenlijk kijkers er ook in, hè? Ja, inderdaad. Ja, ik vind het ook heel morbide om te zeggen. Maar als ik over mezelf nadenk, dus je zet me wel tot nadenken, dan heb ik dat ook wel een beetje. Dat ik op een gegeven moment denk, het kan bijna niet meer morbide genoeg. Hè? Dus dat het begint bij een Discovery-programma over forensische dingen. Maar omdat je het zoveel ziet en zoveel aanbod hebt, dat je op een gegeven moment denkt, nou, het moet wel nog gekker, wil ik er nog naar kijken. En dan gaat het dus over de rug van die slachtoffers eigenlijk. Ja, kijk, ik doe daar zelf natuurlijk geen onderzoek naar. Dus dat vind ik altijd wat lastig om te zeggen. Maar het valt mij wel. Het is natuurlijk wel iets wat wel vaker gesignaleerd wordt. Dat het steeds meer morbide moet, omdat je afgestomd raakt. Omdat we zoveel geweld natuurlijk zien op tv. Maar als je het even van de andere kant bekijkt. Kijk, een van de redenen dat ik zelf dit soort series zo min mogelijk kijk, behalve vanuit professioneel oogpunt, probeer ik. Ja, moet je af en toe wel. Maar is dat het mij ook triggert. Kijk, in het geval van Dahmer gaat het om mannen. Vooral jonge mannen. Hij vermoordt jonge mannen. Mm-hmm. Heel vaak zijn het vrouwen. En bij mij triggert dat ook gewoon andere dingen als vrouw. Yeah. En daarmee wil ik niet zeggen, er zijn ongetwijfeld genoeg vrouwen die dit ook verslinden en het heerlijk vinden om naar te kijken. Mm. Maar ik heb niet continu de behoefte aan om te kijken hoe vrouwen in een bijrol worden afgeslacht. Nee. Zeg maar. Dat is niet per se mijn daar word ik niet heel enthousiast van. Nee. Maar ik vind dat jij het mooi verwoordt met wat je zegt, dat we daarin getraind raken. Ik denk dus dat, dat we dus ook. Vrouwen zijn hier heel vaak dus ook de slachtoffers bij. Dat je daar ook getraind in raakt. Door dat dus interessante tv te gaan vinden. Ja. Nou ja, er is wel eens. Ik durf er natuurlijk ook niet hard op iets over te zeggen. Maar er is wel eens een onderzoek geweest waarin ze zeggen, juist vrouwen voelen zich ook aangetrokken tot dit genre. Omdat het eigenlijk iets oproept wat dicht bij je eigen angsten ligt. Hè. Het kan je overkomen. Maar in het geval van Dahmer is het natuurlijk wel een ander perspectief. Ook omdat het in dit geval over voornamelijk gay mannen gaat. En dan ook nog eens mannen van kleur. Dus dat hele stuk van zijn daderschap in context van het Amerika van toen, waar je eigenlijk als zwart persoon dus niet serieus genomen werd door de politie, is wel een belangrijk onderdeel toch in dit verhaal? Nou ja, kijk, en als je het verhaal zo puur helemaal vanuit dat perspectief zou vertellen, dan zou het denk ik al veranderen. Maar ze kiezen toch echt het perspectief van Dahmer. Hmm. En zoals ik zei, er is iets meer aandacht wel voor vrienden van slachtoffers, maar er zijn ook heel veel mensen vanuit de omgeving die niet hebben willen meewerken. Exact, ja, die er zelfs kritiek op gehad hebben. Die überhaupt ook niet, die er niks van af wisten. Dus moet je je voorstellen dat je dit dan ineens voorgeschoteld krijgt. Hmm. Maar wat ik ook nog tegenkwam, ik heb dat zelf niet gezien, omdat ik niet meteen heb gezien hoe Netflix de serie op hun platform heeft weggezet. Maar het begrijp is ook dat ze in het begin ook nog het LHBTQ kopje gebruikt hebben. Kopje, ja, daaraan gebruikt. Dus kan je nagaan, dus dit moet dan. En natuurlijk is het een gegeven dat het een bepaalde positie, gemarginaliseerde positie is waar je in zit. En dan dubbel, omdat het ook inderdaad mannen van kleur zijn. Hmm. Maar Netflix heeft dat natuurlijk verwijderd. Maar dan denk ik, ja, dit is dus precies. Zet ze alleen in de slachtofferpositie neer. Terwijl je zou hier dus ook, als je het hebt over iets belangrijks maatschappelijks aankaarten, dat was natuurlijk wel wat jij beschrijft, een gegeven. Ja. En ook een reden waarom het misschien in eerste instantie minder zichtbaarheid had. Maar vooral, de zichtbaarheid wordt dus weer gegeven door de witte man. Mm. In dit geval toch wel weer wonderlijk. Ja. Dus ja, ik zou dat perspectief dus totaal dan omdraaien als je hier per se iets mee wil doen. Want dan snap ik ook beter wat voor doel je hiermee wil dienen. En ja, want daar begonnen we dit gesprek eigenlijk mee. Hè? Met een soort van de hoofdvraag, welk doel dient dit nou? Maar ik vind namelijk wel, dit aangeven is... Daar ben ik dus wel blij dat er nu meer kritiek is. Want je wordt heel snel weggezet als zeiksnoor. Ja. Oh, en het... En ja, is er nou weer iets wat ik niet mag zien? Ja. Ja, ga je nu ook nog bepalen dat ik geen. Maar terwijl ik denk, ja, het is een het is zeker een groot, best ook een grote groep mensen die denkt, nou, liever niet. Hmm. En die dus nu, zoals ik dan soms naast een partner, of omdat het niet anders kan. Nou, niet anders kan, is een beetje overdreven. Maar dat je dus met je ogen en je oren dicht zit te wachten tot het voorbij is. Weet ja, je wel? Ja. Ja. En ik denk wel dat de mediawereld is natuurlijk ook heel lang bepaald door mensen die over het algemeen zelf nou net even wat minder slachtoffer werden van dit soort dingen. Mm. Nou ja, ik weet het niet. Ik vind dat geluid, dat wat meer gehoord wordt, dat vind ik wel prettig. Heb je voorbeelden, want ik weet dat je sowieso niet heel dol bent op dit genre, maar heb je bijvoorbeeld voorbeelden waarin je denkt, nou, dit is dus een verhaal waarin het slachtoffer wel degelijk in een goed daglicht iets aangekaart heeft wat eigenlijk een veel belangrijker verhaal is om te vertellen? Nou, ik heb een tijd geleden was een serie of een film, dat weet ik niet helemaal meer zeker, maar dat ging over, die heette Atlanta's Missing and Murdered the Lost Children. Dat is echt gruwelijk. Dat gaat over een seriemoordenaar die in Atlanta actief was in de vorige eeuw. En daar waren vooral zwarte jonge kinderen of adolescenten werden door hem vermoord. Hmm. Maar die film is volledig vanuit het gezichtspunt van de slachtoffers opgebouwd. En laat ook hun familie zien. Want wat daar nog eens gaande was, is dat er geen aandacht voor kwam. Want het waren, doordat het zwarte kinderen waren, vond de politie het niet belangrijk en interessant genoeg. Dus daar hebben ook die gezinnen heel erg moeten strijden om überhaupt aandacht voor die zaak te krijgen. Wat nog tragischer natuurlijk was, want daardoor duurde het nog langer voordat het serieus werd genomen en die man is opgepakt. En zijn er nog meer mensen, Wayne Williams was dat geloof ik, die moordenaar. Werden dus nog meer kinderen vermoord. En kijk, het gaat mij er niet om dat je nooit het perspectief van de dader kan vertellen, maar het gaat mij erom dat we daar een obsessie mee hebben. Ja. En soms kan dat ook wel een doel dienen, want je hebt volgens mij ook Mindhunter heet dat. Dat ging volgens mij veel meer vanuit hoe het FBI of CIA, ik haal die altijd allemaal door elkaar. Ja. Maar die dan, die vertelt eigenlijk ook de geschiedenis van het profileren. Hmm. Dus hoe zijn we, en daar vind ik nog wel veel meer ook weer een doel achter zitten van hoe krijg je die moordenaars in beeld. Ja, precies. Dus dat vind ik dan meer voorbeelden dan het eindeloze, ja, bijna geromantiseerde verhaal. Want dat is het in veel gevallen wel. Ja, het heigerige ook, hè. Een beetje een soort van, schiet op, nog meer. Er nog een film, nog een docu erachter. Maar je moet ook maar eens letten wat voor taal er wordt gebruikt. Hè? Heel vaak worden ze de predator, de monster. En dan denk je, ja, daarmee wordt echt wel gezegd van, maar het is net alsof je een horrorfilm kijkt. En het is natuurlijk ook als een horrorfilm wat dit soort mensen doen. Mm. Maar er wordt een bepaald sexy krachttermen worden er allemaal op deze moordenaars geplakt. Ja, we geven ze ook allemaal bijnamen, hè? Bijna als schurken van superhelden of zo. Precies. Ja. Terwijl en er is, zeg maar, uit hun daden gewoon heel weinig leving over het algemeen te trekken. Hmm. Want het zijn over het algemeen hele gestoorde individuen geweest. Die misschien beredeneerd te werk gingen en misschien heel intelligent waren. Maar er is niet een soort les uit te trekken van, nou, de volgende keer, nee. De volgende keer ga je ze wel herkennen als je deze series hebt gezien. Precies, ja. Nou, ik vind het sowieso heel goed en fijn, belangrijk gesprek ook om te voeren. Juist omdat ik ook echt wel tot de mensen hoor die True Crime hoog op mijn lijstje van favorieten heeft staan. Tegelijkertijd ook wel steeds kritischer wordt in, ja, inderdaad, hè, wie kijk ik nou? Ik was ook een beetje van slag dat ik na Dahmer dacht, oh, die slachtoffers zijn hier helemaal niet bij betrokken. Er is niks gecheckt of niks gevraagd. Denk ik, ja, dan had ik natuurlijk ook van tevoren misschien al op kunnen zoeken, dat soort dingen. Romantiseren is in die zin dus ook een woord wat vaak valt. De grote kritiek die ik daar ook vaak in hoor, dat ging ook over vorige films trouwens, die niet over Jeffrey Dahmer. Maar waarom moet er nou altijd zo'n aantrekkelijke A-list acteur voor gekozen worden? Is dat ook iets wat je herkent? Nou, dat vind ik wel een goed punt. Ja, het zijn over het algemeen natuurlijk. Nou zijn de meeste, als überhaupt is aantrekkelijkheid, denk ik wel, vaak nog steeds een soort voornaam, een bepaald type van aantrekkelijkheid. Laten we daar maar op houden. Mm. Maar het is ook echt iets waar je furoren mee maakt. Hè? En bij wijze van spreken Oscars mee kan winnen als je zo iemand heel goed neerzet. Dat geeft natuurlijk ook al te denken. Ja. Nee, maar dat is een heel belangrijk onderdeel ervan. Mm. Het zijn allemaal nou, niet zelden mooie mannen om naar te kijken. Wat ook weer bijdraagt aan die cultus eromheen. Ja. Dat vind ik ook wel. En doordat het dus ook altijd, in ieder geval degene die we uitlichten, altijd de witte mannen zijn, zie je dus ook weer dat de goede hoofdrol daarin spelen. Nou, die gaat dus ook weer naar een bepaald type acteur. Mm-hmm. Ja, nee, goeie. Nee, dus ze zijn altijd heel spannend en knap en welbespraakt. En ze hebben altijd een hele moeilijke jeugd. Of je zag het al in een jeugd. Nou ja, er komt heel veel omheen. Heb je een bepaalde wens of een tip voor dat je denkt, nou, dit zou nou eens verrassend kunnen worden in de true crime genre? Nou, ik hoop, net als dat we nu, denk ik, allemaal toch de bekende seriemoordenaars, de grootste, heel makkelijk vaak kunnen opnoemen, weet je wel. Manson, Bundy, noem het allemaal maar op. Ik hoop dat we er naartoe kunnen gaan dat we veel meer de slachtoffers straks ook kunnen gaan opnoemen. Dat we die namen voor ons bekende namen zijn. In plaats van soort vage naamloze bijrollen. Dus het betekent vooral vertaald. Gaat eens wat meer vanuit de slachtoffers opzetten, deze verhalen. En ik denk dat dat veel waardevollere verhalen voor onze samenleving ook zijn, om die te vertellen. Zo, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Thanks. Merel Wilaert. De nacht van BNN VARA. En bijzonder hoogleraar rechtsantropologe Janine Jansen is inmiddels ook telefonisch aangeschoven om verder te praten over dit onderwerp. En heb je nou vragen, stel deze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Janine, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht. Hey, je hebt net Zoe een beetje gehoord. Ik heb begrepen dat jij de serie persoonlijk wel hebt gekeken. Wat zag jij? Wat heb je gezien? Ik moet heel eerlijk zeggen, uit mezelf was ik er waarschijnlijk niet naar gaan kijken. Want ja, seriemoordenaars heb ik ook niet zoveel mee. Maar ik kreeg er zoveel vragen over. Hmm. Nou, dan heb ik er toch maar eens een middag voor uitgetrokken. En ik moet zeggen, ik heb ook een aantal stukken doorgespoeld. Dus ik weet ook niet helemaal hoe luguber het was. Maar toen ik al aan zag komen van, oh, dit wordt een bloedbad. Dat is aan mij niet zo besteed. Dus dan ben ik lekker op mijn iPadje wat sneller er doorheen gegaan. Ja. Ja. Het is een lange zit, hè? Dus 10 keer 3 kwartier. Hm. Er is al veel verteld over de verhaallijn en ook hoe het afloopt. Ik ben zelf ook erg geschrokken van het gegeven, hè, dat nabestaanden nergens van wisten. En toen ik dit aan het kijken was, ging ook wel de vraag door me heen. Want in het dagelijks leven, ik doe heel veel onderzoek naar wat in Nederland geweld en afhankelijkheidsrelaties heet. Dat is geweld gepleegd door een dader die het slachtoffer kent, maar ook afhankelijk van is. Bijvoorbeeld emotioneel, zoals huiselijk geweld. Dat kan ook seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk zijn. Dan kan je materieel afhankelijk zijn. Mensenhandel, dat soort dingen. Mm. En ik zie eigenlijk, door mijn werk krijg je al met zoveel vormen van geweld te maken, dat ik ook af en toe verbaasd ben waarom die seriemoordenaars ons dan zo blijven boeien. Terwijl, vormen als huiselijk geweld zo vaak in onze samenleving voorkomen. Ik denk, ja, waarom maakt daar dan niemand een film over, bij wijze van spreken? Hè? Want er zijn natuurlijk wel films over, maar ik denk niet dat die op zoveel aandacht kunnen rekenen. Ja, dat je eigenlijk zegt, ja, dat zijn dan de dingen die zo door mijn hoofd flitsen als ik naar zoiets zit te kijken. Ja, je denkt eigenlijk, is dit misschien wel veel, veel meer voorkomender en onderbelichter, maar dit blijven we maar de hele tijd uitzenden, van podcast tot radioprogramma's zoals nu, tot series. Herkende je ook de kritiek van Zoe? Je hebt het gesprek net gehoord. Ja. Natuurlijk het gedeelte over de slachtoffers die niet ingelegd zijn, dat zei je net al. Maar eigenlijk ook dat soort daderverheerlijking. Zag jij dat ook terug, ondanks dat je doorgespoeld hebt? Nou, ik moet zeggen, ik vond dit, als ik ernaar kijk, ik hoor misschien ook niet tot de doelgroep. Ik vind het ook wat dat betreft niet geromantiseerd of verheerlijk. Ik vond het gewoon een enge vent. Mm. Zo kwam dat bij mij over. Ik ben zelf cultureel antropoloog, maar ook criminoloog. Mm-hmm. En aan zich, hè, om ook naar het verhaal van een dader te luisteren, dat vind ik niet per definitie fout. Dat kan relevant zijn en waardevol. Maar wat mij heel ongezond lijkt voor het genre true crime, is dat we dat gaan versmallen tot de sensationele zaken. Ja. En waar ligt die grens dan? Waar ligt die grens volgens jou? Ik denk dat je true crime heb je in soorten en maten. En ook omdat we nieuwe media gekregen hebben, hè, podcasts, noem maar op. Je hoeft nooit meer te werken. Je kunt de hele dag met deze dingen bezig zijn. Je kunt naar verhalen luisteren, je kunt er naar kijken, je kunt erover lezen. Er is mega veel. Ik denk dat de mensheid van oudsher elkaar verhalen heeft verteld over goed en kwaad. En het feit dat iets echt gebeurd is, ja, dat maakt het inderdaad nog eens extra spannend. En als je breed gaat kijken, wat ik ook in de literatuur tegenkom, dan zie je mensen om verschillende redenen hierin geïnteresseerd zijn en naar kijken. Hè? Van Zoe gaf ook al aan, hè? Vrouwen worden van bepaalde vormen van geweld ook meer slachtoffers. Ze beleven ook veiligheid anders. Dus je ziet bijvoorbeeld dat mensen ook graag naar zoiets willen kijken. Of naar een vorm van true crime, om iets op te steken van, ja, hoe voorkom ik nou dat ik in een gevaarlijke situatie kom en hoe kom ik eruit? Ja. Maar daarvoor hoef je niet per se seriemoordenaar verhalen te kijken. En ik denk dat dit toch ook, ja, aan iets van sensatie grenst. Ik denk dat we daar wel overheen zijn, dat de mensen aanspreekt. En het is ook, ja, ik denk wat een charme van het genre true crime is, dat je in werelden kunt stappen die je niet kent, maar wel vanuit de veiligheid van je eigen woon- of slaapkamer, of waar je dat dan ook tot je neemt. Ja, op zich is en daar dit is dan extreem. Op zich is daar een beetje voor in te leven. Ik denk dat er meerdere mensen zijn die zich toch wel aangetrokken voelen tot datgene wat zo eng is, dat je er alleen maar een voorstelling van wil maken en verder niks. Maar je zei net zelf al, ik ben ineens zoveel gevraagd om hierover te praten. Wat zegt dat jou? Nou, ik was eigenlijk verbaasd. En ja, als je in een universiteit werkt, en ik werk ook nog in hogescholen en zo, nou, dan vind ik wel, ik hou heel erg van mijn werk. Als een journalist je belt en je mag iets vertellen over je werk, dan wil ik dat ook graag uitdragen. Dan grijp ik die kans aan. Maar ik heb ook verschillende media ook oprecht mijn verbazing geuit dat huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, dat zijn de meest voorkomende vormen van geweld in de samenleving. En daar, als ik kijk naar nu de aandacht die ik in de media gehad heb, naar aanleiding van deze serie, zoveel aandacht heb ik in 2 jaar niet voor mijn reguliere werk gehad. Ja, even over dat reguliere werk, is misschien goed om even in te duiken. Want wat doe je als rechtsantropologe precies? Ik werk op verschillende plekken. Ik werk op de Avans Hogeschool en de Politieacademie als lector. En dan doe ik onderzoek naar methoden en technieken om geweld in die afhankelijkheidsrelaties op tijd te kunnen herkennen en aan te pakken. Daar ben ik heel erg gericht op onder andere het werk van de politie, maar ook op dat van sociale professionals. Ja, om met al dat geweld, met de slachtoffers, maar ook met de daders. Mm. Ja, om die goed te kunnen ondersteunen en te helpen ook in de richting van een ander leven. Ja. En daar zit ook een strafrechtelijk stuk bij. En als rechtsantropoloog ben ik heel erg geïnteresseerd, dat doe ik in de Open Universiteit, in de manieren waarop die verschillende partijen, want we hebben in Nederland best wel een complex stelsel, hè, van wat we dan veiligheidszorg noemen. En daar heeft de politie een rol in, maar ook organisaties als Veilig Thuis. Nou, als rechtsantropoloog ben ik er heel erg in geïnteresseerd hoe al die partijen ook samenwerken aan die veiligheid, met burgers samen. En tot elkaar komen. Maar dat betekent dat je eigenlijk ook wel het vermogen moet hebben om dus in het hoofd van zowel een slachtoffer, een dader als de partijen daaromheen te kunnen bivakeren, zullen we maar zeggen. Nou, bijvoorbeeld bij de aanpak van huiselijk geweld wordt heel vaak de term gebruikt systemisch werken. Met systeem bedoelen ze dan het hele sociale gebeuren waarbinnen een geweldsprobleem speelt. Hè? Dus dat kan de pleger zijn, de slachtoffers, maar ja, ook wel alles wat eromheen zit, kinderen, familie. Hè? Dat heeft allemaal, iedereen is ook betroffen door dat geweld. En nou ja, vaak als je uit zo'n situatie wilt komen, dan is het ook belangrijk dat een ieder zich gehoord voelt en dat je er samen uitkomt. Ja. Nou ja, als ik dan meer aan die serie denk, en in het begin was me dat niet helemaal duidelijk hoe dat met die nabestaanden zat, Nou, hier is alles behalve systemisch gewerkt, hè? Ja, dat was nogal duidelijk. Ja, het is toch heel pijnlijk dat die mensen daar geen rol in hebben gehad, die nabestaanden en daar niet bij betrokken zijn. Ja, zeker. Tegelijkertijd moet ik er ook aan denken wat jij net zei over, hè, het huiselijk geweld. Dat is iets wat natuurlijk misschien helaas dichter bij ons ligt dan zo'n verhaal als dit, wat gelukkig bijna niet meer voorkomt, helaas wel is voorgekomen. Vind je niet dat ook al zouden we een serie bijvoorbeeld over huiselijk geweld maken die er wel degelijk zijn, kan je niet gewoon een soort eindstand zeggen, je mag gewoon nooit entertainmentwaarde maken van mensen hun verdriet? Ja, daar heb ik inderdaad heel erg over nagedacht. Ik schrijf als een dolle, ik publiceer als een gek in allerhande wetenschappelijke bladen. Mm-hmm. Maar ik heb niet het idee dat ik daarmee ook direct de wereld verbeter. En als wetenschapper heb ik op een gegeven moment bedacht, ook als antropoloog, ik wil eigenlijk een waaier aan activiteiten hebben. He, van als ik een onderzoek doe, dan moeten daar een paar stevige rapporten uit rollen. Van wat heb ik gedaan, wat komt eruit en hoe verantwoord ik dat methodologisch. Maar als ik een breder publiek wil bereiken, dan heb ik iets anders nodig. En in een gesprek ook met journalisten de afgelopen week heb ik mezelf afgevraagd, omdat ik ook uit de literatuur weet, je kan misschien mensen denken ook dat ze iets op kunnen steken van true crime. Zou het niet mogelijk zijn, dat is ook een oproep van mij, om met bijvoorbeeld een podcastmaker eens een true crime-achtig verhaal te vertellen over bijvoorbeeld huiselijk geweld vanuit verschillende perspectieven. En om dan vooral vol in te zetten op de voorlichtende taak, maar wel gebruik te maken van een aantal elementen van dat genre. Ja, want daar wordt een spanning opgebouwd. Maar hoe doe je dat dan integer? Hoe doe je dat integer? Hè? Als je dus en die spanning wil, want je wil natuurlijk de luisteraar vasthouden, zeker in jouw geval omdat je hoopt dat iemand er eigenlijk wat van leert. Wat zou je aanpak zijn? Nou, dat is eigenlijk wat ik dus aardig vind van alle vragen die ik de laatste tijd gehad heb. Ik denk, ja, hoe bouw je dan die spanningsboog op? En er zijn eigenlijk een aantal dingen die je steeds terug ziet komen. Hè? Van, nu weet je bijvoorbeeld bij die damesserie weet je in het begin wie de dader is. Hè? Dat steken de makers niet onder stoelen of banken. Maar als je begint te kijken, dan vraag je af, en hoe loopt dit dan af? Wordt die berecht bijvoorbeeld? Hè? Krijgen ze hem ook te pakken? Maar je zou eigenlijk ook een spanning op kunnen bouwen door juist de veelzijdigheid en die perspectieven naar voren te brengen. Van, hè, laat eerst bijvoorbeeld een slachtoffer iets vertellen of iemand uit de omgeving en daarnaast ook een verdachte. Dan kan je ook laten zien hoe complex die realiteit is. Hè? Beelden zijn niet altijd zwart-wit. Hmm. Nogmaals, bij die serie Moordenaars, dat is compleet extreem. Maar bijvoorbeeld bij huiselijk geweld zie je ook, hè, dat het voorkomt dat mensen toch bij een partner willen blijven, dat ze door willen gaan. Je zou dat vertellende, dat narratief zou je misschien wel kunnen gebruiken om informatie die je ook uit onderzoek hebt op een andere manier bij een breder publiek te krijgen. En ik ben er nog niet helemaal over uit, maar ik werd wel getriggerd door die gedachte van, kunnen we niet dit genre terugkrapen van de seriemoordenaars en daar educatiever, informatiever mee omgaan? En dat is eigenlijk een vraag waar ik een beetje op zit te broeden. Janine, wij gaan zo meteen verder broeden op die vraag. Ik ga eerst heel even een plaatje tussendoor draaien, namelijk van Paolo Nutini met Let Me Down Easy. Let me down easy. Love can be, ooh, closer than our hands. staat in het teken van waar gebeurde misdaad. Waarom zijn we zo gefascineerd door dit genre? En op wat voor manier ga je op de juiste manier om met nabestaanden en slachtoffers? Ik ben erover in gesprek met Janine Jansen. En heb je vragen voor Janine? Stel die dan vooral via de gratis NPO Radio 1 app. Of bel naar 0800-1121. Janine, hallo. Hallo, ben er weer. Ja, wat fijn dat je er nog bent. Zoals je je kan voorstellen, als je een oproep doet voor vragen, dan krijg je ook vragen binnen. En zo hebben we onder andere van Albert de vraag binnengekregen. Is het niet zo dat we ook gewoon heel erg gewend zijn geraakt aan alleen het daderperspectief? Hoe kijk je ernaar? En ik denk dat die vraag komt naar aanleiding van iets wat Zoe eigenlijk ook al zei. Enerzijds zijn wij misschien van nature geïnteresseerd in dat ingewikkelde, bijna kwaadaardige brein. Of wordt het ons ook te veel gevoed? Ja, ik vraag me dat eerlijk gezegd af. Ik heb daar niet systematisch naar zitten kijken. Maar ik heb toch ook het idee dat we bijvoorbeeld op tv en in andere media toch ook wel het nodige aan verhalen zien, hè? Vanuit ook het slachtofferperspectief. Heb je daar voorbeelden van? Nou, ik zit eigenlijk... Ik ben op dit moment ook bezig met wat zaken die gespeeld hebben, of nog spelen, ook rond MeToo. En dan zie je bijvoorbeeld slachtoffers weer heel prominent in beeld komen. Ja. Dus om zomaar te zeggen, hè, van in media breed, dat slachtoffer er niet is, dat durf ik niet te zeggen. Of hè, in films heb je ook wel genres, hè, waarin een slachtoffer een soort kweeste aangaat om een misstand aan te kaarten. Dat soort zaken heb je ook. Maar in dat true crime genre, daar ligt natuurlijk wel meer accent op dat verhaal van die dader. Hmm. En ik denk dat daarbij ook een rol speelt dat die dader die doet iets wat niet mag. En dat vinden wij wel heel erg spannend. He, van die dader die kleurt buiten de lijntjes, die gaat over grenzen heen, waar de meesten van ons niet overheen durven te gaan. Ik denk dat wel waanzinnig aantrekkelijk is om naar te kijken. Ja, daar kan ik me ook helemaal in inleven dat aantrekkelijk is. Omdat dan kom je dus, wat ik net al zei, je komt in een wereld waar de meesten van ons hopelijk nooit in terechtkomen. Ja. En daar kom je op een veilige manier in. Ja, toch wordt er ook wel... Nu vind ik als criminoloog het verhaal van de dader echt niet per se onnodig om te vertellen. Hè? Maar je moet wel uitkijken met die sensatiekant, of dat mensen het inderdaad gaan romantiseren. Want dan geef je ook een compleet verkeerd beeld van wat misdaad doet. Ja. En van wat criminaliteit en geweld ook bij die dader zelf uiteindelijk teweeg brengt. Hè? Ja. Want het is, maar ook het is romantiseren, natuurlijk geen succesvolle route doorgaans. Romantiseren is natuurlijk ook een lastige term. Hè? In die zin denk ik dat niemand het romantisch vindt dat iemand een seriemoordenaar is. Maar er wordt wel gezegd van, hè, er is gekozen in dit geval voor een acteur die er knap uitziet. De serie wordt op een hele prachtige manier in beeld gebracht. Vervolgens krijg je zelfs reacties op social media van Twitter van vrouwen die bijvoorbeeld zeggen, nou, eigenlijk had ik het best een aantrekkelijke man gevonden. Hij had gewoon gered moeten worden. Wat mij ook naar de volgende vraag van Peggy brengt. Hoe kan het nou zijn dat in zulke extreme gevallen er toch altijd voorbeelden zijn van mensen die dan denken, nou, ik voel me er toch tot aangetrokken. Wat is dat nou? Ja, ik ben geen psycholoog, maar dit is wel een bekend verschijnsel. Hè? Dat zie je vaker. Misschien heeft dat ook te maken met dat mensen zich willen onderscheiden van iets is dan zo erg. Wat kost het je om te zeggen? Nou, ik vind het wel aantrekkelijk. Hè? Dat, je kunt er ook voor jezelf aandacht mee genereren. Het zal een vorm van shockeren zijn. Of dat mensen ook echt denken van ja, bij mij wordt die anders. Hè? Van, iemand kan niet zo slecht zijn die er een assortiment van projecten in herkennen. Ja. Maar ik denk dat al die aandacht die we erin geven ook dit soort bijzondere reacties ook triggeren. Ja, exact. Nou ja, maar dat is meer boerenverstand van mijn kant. Nou, en dus extra kwetsend kan zijn voor de mensen die achterblijven natuurlijk, hè? Ja, het wordt natuurlijk op een gegeven moment wordt het ook een circus. Hè? Van, ik vraag me ook af of makers dit bevoeden. Hè? Dat dit de reacties zijn. Hmm. Ja, hey, je zei net al, ik ben... Ik begreep het. Nee, maak vooral er je is vrouw. Nu ook, een hoop te doen. Ik geloof, de bril van die meneer is nu ook te koop aangeboden. Hè? Daar betalen mensen, er komen ook met enorme bedragen. Ja, voor meer dan een ton. Ja, jij denkt, nou, ik had een andere bestemming voor die centjes. Maar ja, dat je daar je geld aan uitgeeft, dat gaat mijn bevattingsvermogen ook te boven. Hè, van wat daar dan nou de aardigheid van is. Ja. Maar ik kan me voorstellen als je... ik ken deze makers niet, maar als mensen in de media of programmamakers iets gaan maken, ja, dat je dit ook niet kunt voorstellen. Hoor. Of dat je zulke hypes krijgt dat mensen een ton gaan bieden voor zo'n lelijke bril. Ja, ja, onbegrijpelijk. Ja, ik ben blij dat zelfs jij het onbegrijpelijk vindt. Wel, ik zou denken, ja, misschien dat je in alle beroepen die je doet en mensen die je hebt gesproken, dat je misschien zelfs wel in het klein zulke soort verhalen ook bent tegengekomen. Toch wel, ja, je zei het net eigenlijk al, in een gekke complexe situatie heb je ook mensen die in huiselijk geweld toch bij hun partner blijven. Of is dat een valse vergelijking? Ja, dat vind ik geen terechte vergelijking. Dat zijn ook hele andere situaties. Hè? Je moet je voorstellen, dat kan een gezinssituatie zijn. Je hebt samen kinderen. Je zit met heel veel draadjes aan elkaar vast. Mm. En mensen kunnen toch ook van een partner houden. Willen van het geweld af, maar niet per se van die partner. Dat kan je echt niet vergelijken met wat van deze zaak kwaad. Zien... wat daar van groepjes achteraan komen, of dat mensen een ton neertellen voor zo'n bril. Hmm. Dat is echt van een andere orde. Ja. Maar nou, daar ging eigenlijk ook net mijn hart op denken over van, hè, zouden we niet de verhalende manier van vertellen ook kunnen gebruiken om bij een breder publiek ook te laten zien hoe complex, hoe ingrijpend dat geweld in een dagelijks leven is. Hmm. Door bijvoorbeeld eens iets over een gezin te maken. Ja. Uiteraard met instemming en overleg. Ja, dat is dus iets waar ik nu oprecht over aan het denken ben gezet. Naar aanleiding ook van alle commotie hierover van... Dat genre is veel breder dan alleen maar verhalen over seriemoordenaars. Hmm. En zouden we niet ook iets kunnen maken waar je mensen echt ook iets voor meegeeft, iets wat mensen aan denken zet. Ja. Wat zou dan jouw hoofdboodschap zijn en wat je mee zou willen geven? Ah, je zei net al de complexiteit, hè, van zeker complexe relaties. Ja, dus hè, van hoe complex zo'n gewelddadige ervaring is, wat het met de mensen teweeg brengt. Bekeken ook vanuit verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld van iemand die echt zelf klappen krijgt of die psychisch onder druk gezet wordt. Maar ook voor bijvoorbeeld kinderen die getuigen van zoiets zijn. Hè? Hmm. Van, het zou mij echt gaaf lijken als je die gelaagdheid... gaaf is niet het goede woord. Dat bedoel ik niet in de zin van sensatie en plezier. Maar ik zou er als wetenschapper zo blij van worden als ik dat bij een breed publiek over de bühne zou kunnen brengen. Ja. Daarnaast zou het ook mooi zijn als je mensen zou kunnen voorlichten op een manier die aanspreekt over wat er gebeurt als je hulp gaat zoeken, bijvoorbeeld bij instanties, of als de politie in beeld komt, of organisaties als Veilig Thuis of de opvang. Hm. Wat gebeurt daar dan? Ja, en ook daarvan zul je waarschijnlijk kunnen zeggen dat ook wel eens goed en ook wel eens slecht uitpakt. Zal je al die kanten ook willen laten zien? Dus niet gewoon ook hoe complex het systeem eromheen is? Juist. Nou ja, je kunt nooit alles, hè, maar dan zou je eigenlijk ook met mensen die dat hebben meegemaakt, zou je tot een selectie moeten komen samen van wat zou jij nou aan een breder publiek mee willen geven? Hè? Van wat zijn er ervaringen waar jij wat van hebt opgestoken of waarvan je zegt, joh, dat kan je zus of zo vermijden. Hmm. Dat zou je dan ook samen moeten doen. Ja, ja, en dan zeker. Zul je wel voor een aantal dingen moeten kiezen. Je kunt daar nooit alles in stoppen. Nee, ik vind het woord samen in dit geval heel belangrijk. De grote lijn in dit gesprek waar we het al eerder over hadden, zeker in context van die Jeffrey Dahmer-serie, is dus ook de slachtoffers en de nabestaanden. Jij weet hoe het is om slachtoffer van iets heftigs te zijn. Wat zijn nou de gevolgen van slachtoffers als jij op een dag je Netflix opent en je ziet zo'n serie over iets wat jouw familie is overkomen? Daar heeft slachtofferhulp in Nederland ook al aandacht voor gevraagd. Als ik dat zelf in simpele bewoordingen uit moet leggen, als je met geweld te waken krijgt, dat laat wonden na in je leven. En nou, zeker heel zwaar geweld, dat zal nooit helemaal weggaan. Maar op een gegeven moment dan komt er een mooi korstje op die wond en dan kan je ook het leven weer wat oppakken. En nou ja, confrontatie met akelige situaties of situaties die je terug doen denken aan wat je meegemaakt hebt, ja, die kunnen eigenlijk die wond weer openrijten. Hè? Die kunnen dat. Ja, het is geen genezingsproces in de zin van dat je helemaal van die gewelddadige ervaring afkomt. Maar als je net heel lang bent bezig geweest om een akelige ervaring ook een plek te geven in je leven, hè, zodat je ook weer toch door kan. Mm. Ja, dat kan je weer terugzetten. Dat kan oude wonden openrijden. Dat doet iets met het trauma dat mensen hebben. Ja, maar ook ik bedacht me dat, zelfs dat als raakt je niet alleen mensen. Ze die het zelf hebben meegemaakt, direct in zo'n zaak betrokken waren. Dat kan ook zijn dat je herinnerd wordt aan dingen. Of dat oude wonden weer open worden gereten. Als je ellende van anderen ziet, waar je misschien niet zelf bij betrokken was, maar die iets bij jou losmaken, die een herinnering weer oproepen. Ja, en toch zou ik in dit geval dan denken, nou, hè, stel je bent iemand die heel terecht hier niet naar wil kijken, omdat het allemaal dingen bij je naar boven haalt. Wat natuurlijk wel iets is waar je hier in dit geval ook niet aan ontkomt, ook al zou je als nabestaande niet eens kijken, het is zo massaal dat je het ook op Twitter tegenkomt. Vervolgens wordt er overal over gepraat. Hebben wij als publiek van dit soort programma's niet ook een verantwoordelijkheid? Dat je kan ik zeggen. Ik denk dat je als publiek, als kijker, wel echt moet realiseren. Dit zijn geen vegetarische programma's. Hè? Dit zijn programma's die gaan over echt leed van mensen van vlees en bloed. Hmm. En dat is eigenlijk wat we ook al steeds eerder hebben gehoord. We hebben er amusement van gemaakt. Is dat ethisch verantwoord? En waar ik het net bij mijn fantasieën om zelf eens iets te proberen te maken steeds over nadenk, is van, kan je wel iets gebruiken van de verteltechniek? Hè, hoe je een verhaal zo presenteert dat mensen blijven kijken. Hmm. Maar dan het sensationele ervan afhalen. Janine, we gaan er zo meteen nog heel even over door. Maar nu eerst is het weer tijd voor Phoenix en Tonight. Surprising, roll with me. Samen met criminoloog en bijzonder hoogleraar rechtsantropologe Janine Jansen hebben wij het over de impact die true crime kan hebben. De laatste tijd ging het ontzettend over Jeffrey Dahmer. En zeker omdat er ook nog weer naast de serie een documentaire over hem uitgesproken. Janine die is overal al aangeschoven, maar vandaag dus ook nog even hier. En Janine, wij kregen een vraag binnen waarvan ik denk dat die misschien... Zeker past in het straatje waar jij je vooral in verdiept. Omdat dat vaak met huiselijk geweld en afhankelijke relaties te maken heeft. De laatste tijd zie je ook heel veel celebrity huwelijken. Zoals Johnny Depp en in dit geval ook weer Brad Pitt en Angelina Jolie. Heel veel aandacht krijgen. Volg je dat een beetje? Ja, hier moet ik ook inderdaad even om lachen. Want de vorige keer, een tijdje geleden... dat ik heel veel aandacht van journalisten kreeg... dat was inderdaad toen het huwelijk van Johnny Depp en Amber Heard op de klippen liep. Ah. En dat was voor mij de eerste golf die in deze vooraf ging... dat bij mij echt de telefoon rood gloeiend stond. Zo van, wat vindt u er nu van? En wat leren we hiervan van huiselijk geweld? En hebben we er wat van geleerd? Of denk jij ook, want ik moet heel eerlijk zijn... Ja, ik vind dat zeer dubieus, hè? Ja. Want dit was toch wel een heel atypisch stijl. Hele rijke mensen, een rechtszaak met heel veel aandacht. De zaken die ik normaal voorbij zien komen, die zien er wel wat anders uit. Dit was wel heel erg extreem. En wat mij wederom verbijsterde, was dat via zo'n sterrenhuwelijk... mensen dan bij mij komen, en ik grijp dat dan aan... om iets te vertellen en aandacht te vragen over huiselijk geweld... omdat ik dat belangrijk vind. Maar ik moet dan wel een U-bocht via een Amerikaanse rechtszaal maken. Ja, en via al die sensatie die ervan komt... wil jij eigenlijk terug naar de kern van... hoe kunnen we dat hier in Nederland naar de Nederlandse huishoudens krijgen... en het daar eens over hebben? Hoe kunnen we het daar eens over hebben, Janine? Laat ik je dat als laatste vraag stellen. Wat is nou de juiste manier om het eens een keer goed over... dat hele belangrijke en pijnlijke onderwerp te hebben? Nou, realiseer je als luisteraar, mensen die nu nog op zijn... dat geweld, dat komt helaas, heeft ook een prominente rol in onze samenleving... achter de voordeur. Hè? En mensen geven zich daar niet altijd rekenschap van... maar in al onze omgevingen, we kennen mensen... het kunnen collega's zijn binnen je eigen familie... waar ook problemen thuis zijn. Dat is dichterbij dan je denkt. En ik denk, je bent een echte held als je daar niet van wegkijkt. Maar dat besef, dat moet gewoon echt ook goed tot de mensen doordringen... En dat haalt dan ook wel een stuk glamour af van die sensationele verhalen. En als je deze slachtoffers erkenning wil geven... en ook gemotiveerde daders die een ander leven willen, wilt ondersteunen... dan reik je hen de hand... En dan laat je al die gekkigheid achterwege. Janine, ik wil je heel erg bedanken. Ik denk dat dat hele mooie laatste woorden zijn. Laten we de glamour in godsnaam hiervan afhalen... en met elkaar om de tafel gaan om de echte reële problemen... achter de voordeur die we hier allemaal kennen. Dank je wel. Graag gedaan. Ik kan niet wachten op je podcast. Ik ben heel erg benieuwd wat daarvan gaat komen. Ik denk dat het heel interessant wordt. Maken we hem samen. Ja, voor je het weet maken we hem samen. Okay. En integere verhalen, slachtoffers, daders, al die perspectieven centraal. Ik denk dat dat wel een beetje de eindconclusie is, hè? Ja, dat zou mij heel mooi lijken. Om te zien of we dan in gezamenlijkheid tot iets kunnen komen... waar mensen gewoon ook met interesse naar luisteren. Wat de mensen ook wat meegeeft. Hey, dankjewel en ik hoop dat je zo nog lekker slaapt. Space, and I wanna go home. If I black holes, nothing but spacemen. And I wanna go home. Ja, deze nacht hebben we het over true crime. En het afgelopen uur hadden we het over het romantiseren van misdadigers en de gevolgen daarvan. Slachtoffers lijken soms helemaal vergeten te worden in al die series die we kijken. En dit heeft soms zulke grote gevolgen dat bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland de hele serie, in dit geval de Jeffrey Dahmer-serie, van Netflix verwijderd wil zien worden. Maar nu ben ik natuurlijk ook nog benieuwd naar wat jij vindt. Zetten we misdadigers zoals Jeffrey Dahmer in een veel te positief daglicht? Praat mee met de volgende stelling. Misdadigers worden geromantiseerd met alle negatieve gevolgen van dien. Misdadigers worden geromantiseerd met alle negatieve gevolgen van dien. Laat weten wat je vindt via 0800-1121 of app naar de gratis NPO Radio 1 app. En dan is het ook alweer tijd voor het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. Het is 3 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft tegen het voorstel van Rusland gestemd om een geheime stemming te houden over het veroordelen van de illegale annexatie van 4 Oekraïnse regio's. Volgens Rusland was zo'n geheime stemming nodig omdat het door de westerse lobby anders lastig zou worden voor landen om openbaar een standpunt in te nemen. 107 van 193 leden van de vergadering stemden tegen en 39 landen onthielden zich van stemming, waaronder China. De openbare stemming over de resolutie is mogelijk woensdag of donderdag. Omroep KRO-NCRV erkent dat zeker 2 personen die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. Dat zegt de omroep in een verklaring. KRO-NCRV reageert ermee op het RTL-programma Oplichters aangepakt van journalist Kees van der Spek. In een aflevering die nog moet worden uitgezonden staat een Colombiaanse tussenpersoon centraal die jarenlang onderzoek verrichtte voor Spoorloos. Hij was betrokken bij 16 zaken en daarvan blijken er nu dus zeker 2 mismatches te zijn. Kinderen van migranten voelen zich vaker gediscrimineerd dan hun ouders. Hun opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt is beter dan die van de generatie ervoor, maar toch voelen ze zich vaker uitgesloten. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers heeft dat deels te maken met hun betere positie. Hoe meer je deelneemt aan de Nederlandse samenleving, hoe meer je bewust bent van maatschappelijke discussies over integratie, racisme en de islam. De helft van de mensen met een migratieachtergrond die meewerkt aan het onderzoek ervaart Nederland niet als gastvrij. Een tropische storm heeft dan zeker 19 mensen in Midden-Amerika het leven gekost. Onder meer in El Salvador en in Honduras vielen slachtoffers. Autoriteiten in El Salvador maakten melding van zeker 9 doden, onder wie 5 militairen. In het land zijn 830 mensen geëvacueerd vanwege de storm. Het weer, het koelt flink af met minima van 8 graden aan zee tot 2 in het binnenland. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Het blijft droog en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Ja, deze nacht hebben we het over true crime. En het afgelopen uur hadden we het over het romantiseren van daders. En de eventuele gevolgen daarvan, zeker voor de slachtoffers. Want die lijken soms helemaal vergeten te worden. En Slachtofferhulp Nederland die heeft daar onder andere van gezegd, die Netflix-serie over Jeffrey Dahmer, die willen wij verwijderd zien. Het is respectloos. En nu ben ik benieuwd wat jij daar eigenlijk van vindt. Zetten we inderdaad die misdadigers veel te veel op de voorgrond? Zetten we romantiseren we de daders? Of heb jij zoiets van, valt allemaal wel mee? De stelling is dan dus ook, misdadigers worden geromantiseerd met alle gevolgen van dien. Je kan nog steeds meepraten en dat kan je doen via 0800-1121 of appen naar de gratis NPO Radio 1-app. I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. body. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Dancing with a Stranger, Normani en Sam Smith. En we waren bezig met een stelling, want die gooien we wel vaker in de nacht van BNN Varen. En in dit geval is de stelling: misdadigers worden geromantiseerd met alle gevolgen van dien. En we stellen je die vraag naar aanleiding van heel veel commotie rondom de Netflix-serie van Jeffrey Dahmer en nu ook weer een documentaire. Over het algemeen is true crime überhaupt een heel populair genre. En er is steeds meer kritiek op of we de dader niet te veel centraal stellen. En dat we een beetje met popcorn eigenlijk naar iets zitten te kijken wat we spannend vinden, terwijl er ook gewoon nabestaanden en slachtoffers zijn. En vandaar dat ik even bij jou wilde checken hoe jij daarnaar kijkt. Vind je dat we dat te veel romantiseren of kan je dat los van elkaar zien? Onder andere Johan die stuurt een appje die zegt: nee, ik heb die Netflix-serie gezien en die gast wordt helemaal niet in een goed daglicht gezet. En ook Bert reageert, die zegt: ik vind het onzin dat dit ook weer zo negatief te zien. Laten we gewoon op een normale manier naar series blijven kijken. Ja, Bert, wat bedoel je dan hè, met de normale manier? Normale manier zou misschien ook kunnen zijn dat je denkt: ja, moet ik deze serie wel helemaal afkijken? Wie heb ik hier eigenlijk mee? Of misschien bedoelde je dat wel gewoon, dat kan. En er is ook nog een collega van de Nacht van BNN Vara de straat opgegaan om te checken wat mensen daar ervan vinden. Dus de stelling: misdadigers worden geromantiseerd met alle gevolgen van dien, leverde deze antwoorden op. Zo'n Dammer, ik vind niet dat het om slachtoffers moet gaan. Het moet gaan om de mensen die het gedaan hebben. Ik moet zeggen, soms vind ik het wel grappig als een misdadiger juist wint, hoor. Ja, op de een of andere manier hangt het ook vanaf wat. Niet als hij mensen slice en dice. Maar soms zie je dat hij bijvoorbeeld iets begaat om iets anders goed te krijgen. Dan denk ik, oké. Gewoon wat je nu ziet, mensen die kijken het en die vinden het soort van vet om naar te kijken. Maar ja, families gaan er gewoon natuurlijk aan onderdoor. Ik geloof niet per se dat het de intentie is om het daadwerkelijk te verheerlijken. Ik denk dat het gewoon een story is die verteld moet worden. Nou, ik denk wel dat het goed is dat het verhaal verteld wordt. Zeg maar, het is gebeurd, dus waarom zou je het dan ook niet laten zien? Ik vind dat het goed is om te zien hoe fucked up deze mensen zijn. En het is denk ik naar aanleiding van de Dahmer-serie. Ja, ik ben echt groot fan van de serie, maar dat komt vooral door de diepere laag over racisme en homofobie. En hoe we dat ook kunnen toepassen in de tijd waar we nu in zitten. In die serie vind ik niet dat Jeffrey Dahmer wordt verheerlijkt, moet ik eerlijk zeggen. Wel een beetje, want het wordt wel gehyped natuurlijk. Dus ik denk wel dat het enigszins waar is. Ik vind het niet alleen bij seriemoordenaars. Ik vind het ook bij drugsbazen, alle in die richtingen, gewoon überhaupt dat het wordt verheerlijkt. Ja, er zijn toch wel veel mensen die het verheerlijking vinden. Andere mensen die zeggen: nou ja, heel eerlijk, ik geniet eigenlijk ook wel van zo'n serie. Ik kan me er een beetje in verliezen. En soms is gewoon in het hoofd van zo'n dader kruipen best wel spannend. Dat kan, daar kan ik me allebei wel wat in voorstellen. En toch blijf ik steeds meer zeggen: ja, maar die slachtoffers dan en die nabestaan. Ik ben heel erg benieuwd wat Julia daarop te zeggen heeft. Hallo, Julia hier. Ik ben het echt wel eens met de stelling. Als ik ook denk nog aan die ene uitzending van College Tour met Willem Holleder. Ik vond het zo erg dat ze die man daar hadden zitten. En hij werd zo op een soort, nou ja, sensatiestoel gezet. Iedereen was helemaal van hem onder de indruk. Terwijl dat een van de allerergste en engste mannen uit Nederland is. Dus ik vind het zeker van wel. Meer aandacht naar de slachtoffers en zo min mogelijk naar de daders. Ja, meer aandacht naar de slachtoffers. Dus Dennis, hi. Hallo. Hi, ik hoor je in de verte. Wat ben je aan het doen? Ik rij in de bus. Oh, je bent in de bus aan het rijden? Ja, klopt. Oh, en in de tussentijd was je naar een heel geïnteresseerd gesprek aan het luisteren over zware onderwerpen. Ja, dat klopt. Hé, hey, en wat vind je van de stelling? Nou, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ja. Maar ik zou willen adviseren om eens een keer naar... Ik heb twee tv-zenders waar ik regelmatig naar kijk. Ja. En dat is Crime and Investigation. Ik weet niet of je het kent. Nee, nee. Dat gaat ook over misdaad. En die andere zender, dat is... hoe heet die nou? Investigation Discovery. Ja. Beide zenders gaan puur over misdaad. Maar ze belichten het aan beide kanten. Ja, precies. Maar dat is wel echt een forensisch onderzoek. Maar zo'n serie, hè, zoals nu, waarin je eigenlijk vooral een seriemoordenaar volgt en dat je helemaal in zijn brein gaat en dat je eigenlijk de verhalen van de slachtoffers een beetje wegvallen. Vind je dat nog kunnen? Dat is wel moeilijk. Kijk er graag naar, dat is het punt. Ja, maar ja, als je weet dat je er mensen mee pijn doet, of als je denkt, ja, hebben ze dat wel gecheckt bij die mensen, kijk je dan nog net zo prettig weg? Ja, ik heb me eerlijk gezegd nog niet echt mee bezig gehouden. Ah, en nu? Maar wat ik, in wezen, heb je wel gelijk, maar ja, wat ik zeg, die twee zenders, die gooi ik dan op een zender waar ze, zeg maar, beide kanten van de crime, zeg maar, belicht worden. Ja, precies. Dus je wil eigenlijk meer perspectief, dus dat je alle slachtoffers, maar ook het politieonderzoek, alles meeneemt. Ja, dat is gewoon hartstikke interessant. Ja, daar kunnen we niet omheen. Dat klopt. Dennis, ik wil je bedanken, want ik kan je ook een beetje slecht horen. Dus ik hoop dat je goed verder rijdt en dank je wel voor je mening. Ja, geen dank. Jij bedankt. Ja, dank je wel. Doei, doei. Doei, doei. En ook Myrne die reageert onder andere, die zegt, ja, je hoeft de serie niet te kijken. Nee, dat klopt, je hoeft hem inderdaad niet te kijken. Maar dat zegt natuurlijk niet dat het überhaupt goed is dat zoiets er is. En ook Karin die reageert, die zegt, ik heb helemaal geen Netflix. Maar de neiging om gedrag te kopiëren door mensen, dat doet geen goed aan een samenleving. Ik ben sowieso tegen elke vorm van criminaliteit. Ik vraag me wel af of het gedrag überhaupt nog te kopiëren valt. Hè? Zeker in dit geval, we hebben gelukkig allemaal DNA-onderzoek. Ik ga er niet van uit dat dit nog veel voorkomt. En dat is gelukkig ook niet zo. En ook Ton die reageert, het is de mens eigen om dit soort verhalen interessant te vinden. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, daarnaast is het misschien ook goed om het een keer interessant te gaan vinden wat het dus met mensen doet die dit werkelijk hebben doorgemaakt, die dit hebben doorleefd. En die misschien zo'n verhaal weer ergens zien en denken, ja, hier gaan mensen weer geld aan verdienen, hier gaan mensen weer naar kijken, terwijl het mij ontzettend geraakt heeft. Dat kan natuurlijk ook. En daar wilde ik het mee afsluiten. Zometeen hebben we ook nog een reportage. But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You never stop. het maakt toch veel bij de mensen los, het over true crime hebben. Want ja, eerlijk is eerlijk, het is een super populair genre, maar er is dus ook tegenwoordig steeds meer kritiek op. Ik zei net, ik heb een stelling en daar ga ik het mee afsluiten. Maar de app, ja, die stroomt vol. Er zijn ook heel veel mensen die over de serie Hunted beginnen. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik ken het niet per se, wat knap is. Want over het algemeen ken ik het merendeel van de true crime series ken ik wel. Maar de vraag is vooral, kijk, als het echt fictief is, kan het dan wel? Ja, dat is een goede vraag. Die nemen we natuurlijk ook gewoon mee in de discussie. Het gesprek is nog lang niet klaar waarschijnlijk daarover. Want het genre is heus niet morgen verdwenen. En dat brengt me ook bij een volgend onderdeel in deze Nacht van BNN Vara. Merel Wilaert. De Nacht van BNN Vara. Zoals vaker gezegd hebben we deze uitzending over de gevolgen en de fascinatie voor true crime series en films. Maar hoe zit het eigenlijk met de crime verhalen in ons kikkerlandje in Nederland dus? Bente die ging op zoek naar het verhaal van Maria Catharina Zwanenburg. Ook wel bekend als Goeie Mie. Zij is de grootste seriemoordenares in de Nederlandse geschiedenis. Geboren in Leiden, waar ze tientallen familieleden en buurtgenoten vergiftigde en vermoordde. Wie is deze Goeie Mie? En hoe kan het dat zij hier zo lang mee is weggekomen? Bente praat erover met Leidenaar Stefan Glasbergen. Hij schreef een boek over deze eigenaardige vrouw. Ik ben vandaag in Leiden samen met Stefan Glasbergen. Hij heeft een boek geschreven over Goeie Mie. Maar wie is dat nou eigenlijk? Ik ging even door de Leidse straat om het aan de mensen te vragen. Geen idee. Ik kom niet uit Leiden, maar wel uit de buurt. Had het niet te maken met iemand die oudere mensen... hoe noem je dat, vermoorden? Ja, ik weet niet precies het verhaal, maar... Ja. Ja, dat weet wij heel goed, want ik ben een Leidenaar, dus ik ben in Leiden geboren. En ik ben mijn hele leven al in Leiden. Ja, ik weet het heel goed. Ja. Want ik heb een vriendin, maar ik zeg niet wie het is. En daar zit het in de familie en die vinden dat allemaal niet zo leuk. Nou, oh, dat is wel engig. Wie? Nee, ik zou het niet weten. Nee? Nee. Komt ze hier vandaan? Nee. Wie? Nee. Geen flauw idee. Goeie Mie? Nee, dat weet ik niet precies hoor. Nee. Ik weet het ook niet, maar kom hier niet vandaan. Ik ben in de stad van Haring met Witbrood, Leiden. En ik loop momenteel door een straat waar ik aan de linkerkant kleine huisjes zie... die gebouwd zijn in de 17e eeuw, heel laag en met een hoekig dak. En als ik rechts van me kijk, zie ik huizen met rode kozijnen... die in de jaren 80 ongeveer gemetseld zijn. En de reden waarom ik hier loop, gaat Stefan Glasbergen mij zo meteen vertellen. Ik ben hier samen met hem. Stefan, hallo. Hallo, hoi. Jij bent docent onderzoeker aan de leraaropleiding geschiedenis van de Hogeschool van Amsterdam. En je hebt een boek geschreven over de grootste Nederlandse seriemoordenares ooit. Kun je mij vertellen over wie ik het heb? Je hebt het over Maria Catharina Zwanenburg, die ook wel bekend was als Goeie Mie. Wie is Goeie Mie en wat is dat voor een vrouw? Wat deed zij? Nou, het is een vrouw die hier in Leiden opgroeide in de 19e eeuw. En ze komt uit een verschrikkelijk echt straatarm arbeidersgezin. Dus die mensen die leven in pure armoede. Ja, en daar groeit ze in op. Stefan, ik ga met jou een rondje door Leiden lopen. We gaan langs wat plekken waar ze heeft gewoond, onder andere Goeie Mie. En ik ben ook heel benieuwd waar haar slachtoffers nou precies woonden. Stefan, kun jij mij vertellen waar wij nu voor staan? Nou, we staan nu op de plek waar het geboortehuis van Goeie Mie geweest is. Hier is in 1839 geboren. En het huisje zelf is gesloopt, volkomen terecht. Want het was echt een bouwval. Maar in het huisje hebben toch 12 kinderen het licht gezien, zijn hier geboren. Ik zei net al iets over de omstandigheden waarin die arbeiders opgroeiden. En van die 12 kinderen zijn de meeste heel jong overleden. Slechts 4 uit mijn hoofd hebben de volwassen leeftijd gehaald. Ja, we hebben het dus over Goeie Mie. Maar waar komt die naam eigenlijk vandaan? Ja, dat is een leuke vraag. In dit soort wijken, waar mensen echt straatarm waren, was men enorm op elkaar aangewezen. Dus men keek veel meer naar elkaar om dan we dat tegenwoordig doen. En Goeie Mie stond dus echt hier in de buurt bekend als een dame die wel om hulp kon vragen. Ze paste op kinderen, ze kon de was voor je doen. Echt een behulpzame vrouw, dus Goeie Mie was positief bedoeld. Hè? Letterlijk Goeie Maria. En jij hebt een boek over haar geschreven. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd waarom je dat hebt gedaan. Nou ja, de eerste reden is, Goeie Mie is in Leiden wereldberoemd. Daarbuiten helaas wat minder. Maar het is echt een sensationeel verhaal. De misdaden die ze gepleegd heeft. Het moorden met arsenicum onder het verzekeringsgeld. Echt spectaculair. Zij vergiftigen dus haar slachtoffers. Met wat deed ze dat? Dat deed ze met arsenicum. En hoe kwam ze daaraan? Vraag ik me af. Ja, dat is een hele goede vraag. In die tijd, als je last had van ongedierte, dus wandluizen of muizen of ratten of zo, dan kon je naar de drogist gaan om een product te kopen dat heet opperment. En daar zat onder andere arsenicum in. En dan ging je daarheen met een emmertje witkalk. En dan moest die drogist dat netjes door die witkalk heen roeren. En dan kon je dat thuis op je muren smeren en dan gingen die beesten dood. Dat was ongeveer het idee. Maar die drogisten die deden dat heel vaak onzorgvuldig. Dus dan bleef er een beetje van het poeder bovenop liggen en dat kon je er thuis afscheppen. Voor 10 cent ongeveer genoeg om 100 mensen te vermoorden. Dus het gif was heel makkelijk verkrijgbaar. We zijn weer een stukje verder gelopen. Kun je me vertellen op wat voor plek we nu staan? Nou, we staan nu in het Singelpark. Wat echt wel heel leuk is trouwens. Maar vroeger lag hier de Singelstraat. En daar heeft Goeie Mie een tijdje met haar ouders gewoond. Hè, nadat ze uit het huis werd gegooid op de Oostdwarsgracht. Maar later is ze hier ook met haar echtgenoot en kinderen terechtgekomen. Ja, en in deze buurt was, als ik het een beetje oneerbiedig mag zeggen, wel haar werkveld. En dus in deze wijk heeft ze heel veel slachtoffers gemaakt. Een heel schrijnend voorbeeld daarvan vind ik de moord op de zusjes Abe. Twee meisjes van 3 en 5. En die wonen bij haar hier in deze Singelstraat, schuin tegenover haar. En Mie die paste er af en toe op en daar kreeg ze ook voor betaald. Nou, wat er gebeurt is, ze vergiftigt die meisjes allebei. En dan staat een van die meisjes thuis opgebaard. Het is eigenlijk nog geen rouwcentra, dus als iemand doodgaat, staat de kist gewoon in de woonkamer. En er komen wat mensen op rouwvisite en Mie zegt dan van, nou, ik ga wel even koffie voor jullie halen. En vervolgens doet ze dus arsenicum in die koffie en vergiftigt ze die hele rouwfamilie. Waaronder de moeder van die meisjes, die op dat moment ook zwanger was van een nieuw kindje. Oh, wat heftig. Ja, en die mensen die overleven het, als bij een wonder. Maar dit laat wel zien dat ze op een gegeven moment echt wel de regie kwijtraakt over haar daden. En als we even gaan kijken naar het einde van alle daden van Goeie Mie, hoe is zij aan het licht gekomen en waar staan wij nu precies? Nou, we staan nu in de Groenesteeg, echt om de hoek is bij waar ze woonden. En hier woonde de familie Frankhuizen. Vader Hendrik, moeder Maria en een kindje dat ook Hendrik heet, een paar maanden oud. En dat was ook aangetrouwde familie van Goeie Mie. En ja, Goeie Mie besluit ook deze mensen te vergiftigen. Op dit gezin had ze begrafenisverzekeringen afgesloten. En eigenlijk na die vergiftiging overlijden moeder en kind binnen 24 uur. Maar die vader die houdt het wat langer uit. En die gaat strompelend op de schouder van zijn oude moedertje naar de Breestraat hier in Leiden. En daar zit een dokter. En dat is voor het eerst, terwijl die vergiftigingspogingen al jaren aan de gang zijn op dat moment, voor het eerst iemand die wel oplet en ziet dat het hier om vergiftiging gaat. En hij besluit dat er aangifte gedaan moet worden. Naar de politie komt hier deze buurt en begint mensen te verhoren. En dan zijn er toch al snel buurtgenoten die zeggen, ja, het is ons eigenlijk wel opgevallen nu je het zo zegt, dat Mie van der Linden, of Goeie Mie, wel heel erg vaak betrokken was bij de begrafenissen. Dus ja, ze wordt wel heel snel verhoord. De eerste keer nog gewoon als getuige, maar een dag later komen ze er hier echt ophalen. En dan is het eigenlijk duidelijk dat zij het gewoon gedaan heeft. Ja, dan nog even over jouw boek. Heb je haar te veel geromantiseerd in jouw boek? Daar? Ja, ik moet er een beetje op lachen, want ik hoop heel erg dat ik dat niet heb gedaan. Kijk, Goeie Mie werd een cultfiguur in Leiden. Er kwamen allerlei, misschien toch wel tot op de dag van vandaag, zijn er allerlei producten te krijgen die met Goeie Mie te maken hebben. Maar je ziet ook dat in de media haar daden enorm zijn uitvergroot. De slachtofferaantallen werden overdreven. Ik kan me zo voorstellen, als je daar heel veel aandacht aan geeft, dat ze ook wel heel erg geromantiseerd kan worden. Nou, ik vond haar wel meelijwekkend. Want als je gewoon zo een beetje inleest over haar geschiedenis, echt opgroeien in armoede, heel veel van je broertjes en zusjes verliezen op hele jonge leeftijd, ook een hoop van je eigen kinderen moeten begraven. Ja, die omstandigheden, daar kunnen we ons niet niks meer bij voorstellen, maar die waren mensonterend. Hier zo'n 200 jaar geleden in deze stad, maar ook in heel Nederland. Ja, en dat is soms wel een beetje het gevaar. Dat mensen inderdaad een soort van empathie krijgen voor zo iemand. Hoe kijk jij überhaupt naar dat soort series of films waar de dader heel erg de aandacht krijgt? Ja, daar moet je voor oppassen, denk ik. Ik zou toch zeggen, bij dit soort series hou ook een beetje ogen voor de slachtoffers en hun verhaal. Nou, Stefan, heel erg bedankt. Ik ga nog even een rondje lopen hier door Leiden. En ik wil je heel erg bedanken. Ja, graag gedaan. En veel plezier. Het is echt best wel een mooi stadje. Ja. En ook een hartstikke mooie reportage van collega Bente. En ik moest eraan denken, ik denk, we hebben best veel aandacht voor Goeie Mie, maar misschien dat het toch ook wel weer anders is, of omdat zij dan weer ergens in 1800 al is overleden. Nou ja, weer iets om over na te denken. De nacht van BNN Vara. De Nachtkraker. Ja, en over nadenken gesproken, nu is het echt weer tijd om na te denken. Want het is tijd voor de Nachtkraker en vandaag hebben we een letterlijke Nachtkraker. We hadden het over allerlei soorten criminelen en de media-aandacht die zij daarvoor krijgen. En een mooi voorbeeld daarvan is het fragment dat ik je nu ga laten horen. Een fragment uit wat je misschien wel de eerste Nederlandse televisietalkshow kunt noemen, Voor de Vuist Weg, gepresenteerd door Willem Duis. In 1976 had Willem Duis een veroordeelde crimineel in zijn show. Ja, en dat werd niet door iedereen gewaardeerd. Het was een aanleiding van een boek die hij had geschreven over zijn werk tussen haakjes als bankovervaller. Er was dus heel veel om te doen, want een misdadiger aan het woord laten, ja, zoiets vonden de mensen absoluut niet in de haak. Daar valt wat voor te zeggen misschien. En die kritiek kreeg Sonja Barend later ook, toen ze Stanley H. aan het woord liet in haar show. En het gebeurde opnieuw bij Twan Huis, die Willem Holleder ontving in College Tour. En Willem Duis verdedigde zich door te zeggen dat de aandacht voor de man er al was en dat zijn gast bovendien zijn straf al had uitgezeten. Maar diep in zijn hart dacht hij vast, net als later Sonja en Twan Huis, ook aan de ophef en aan de kijkcijfers. Hoewel die in 1976 minder belangrijk waren dan nu. En de vraag van deze week, ja, die luidt dan ook: met wie is Willem Duis hier in gesprek? Wie is zijn gast? Oftewel, wie is deze letterlijke nachtkraker? De man die nu naast mij zit is een van de meest gepubliceerde Nederlanders. Dat is al eigenlijk jaren zo het geval. En vooral de laatste dagen. Het bericht dat hij in dit programma zou verschijnen, dat heeft in enkele dagbladen al zelfs tot een soort storm van protesten geleid. Ze zeggen, waarom moet die man nou voor de camera? Wel nu, De Vuist is altijd een programma geweest van grote contrasten, zoals u weet. Van lieve mensen, van soms wel eens stoute mensen, van blije mensen en van verdrietige mensen, van artiesten, van nieuwtjes, van wat al niet. En als ik u vertel dat deze man werkelijk door de hele Nederlandse pers de laatste 5 dagen achterna gezeten is, als een hijgend hert, heeft moeten vluchten naar alle uithoeken van Nederland om die pers te ontlopen, de filmcamera's, dat hij vanmiddag een persconferentie heeft gegeven in Den Haag, waar 60 dagbladen, weekbladen, radio- en televisiejournalisten aanwezig waren, dan begrijpt u dat ik ook aan zo'n actualiteit niet voorbij wil gaan. Bovendien is er een vreselijke hoop onzin over hem geschreven. Bovendien wekt hij toch minstens ieders nieuwsgierigheid op. Hij heeft iets fouts gedaan en hij heeft daarvoor zijn straf uitgezeten. Ja, ik moest een beetje een lange babbel houden, want je hebt het zelf ook gemerkt, hè? Er zijn mensen die zeggen, waarom zoekt hij toch al die publiciteit? Ja, die zoek ik natuurlijk niet. Ze zoeken mij. Ze zoeken jou? Ja. Vanaf het moment dat bekend werd dat je zeer vervroegd de gevangenis mocht verlaten in Hoorn. Ja, vanaf dat moment. Wat is er toen gebeurd toen je eruit kwam? Nou ja, toen stond ook een heleboel vol. Hè. We zijn eruit moeten vluchten. Ja. Ze hadden ook de weg, geloof ik, gebarricadeerd. Ja, ook. En toen heb je een nogal roemrucht interview gehad met Theo Komen. Nee, die ken ik helemaal niet. Oh. Ik heb dus niemand een interview gegeven. Hm. En die foto hebben ze dus ook zo gemaakt. Ze riepen me. En ik kijk dus achterom en toen werd die foto gemaakt. Ja. Ben je het eens met alles wat zo de laatste tijd en de laatste jaren over jou is gepubliceerd? Nou ja, eens. Ik kon er dus niks aan doen. Er werd dus gepubliceerd. Ik kan toch niks publiceren als ik dus vastzit. Nee. Dan spreek ik toch niemand? Nee. Je hebt je wegens zeer goed gedrag in de gevangenis er sneller uit weten te werken. Op legale wijze. Betekent dat nou dat je je nou iedere week nog moet melden of zo? Nou, ik sta dus nog wel onder toezicht van de reclassering. En dan moet ik me dus regelmatig noemen, ja. Ja, wat heb je nou gedaan in die gevangenis? Nou, ik heb geschilderd. Je bent een creatief man, heeft jouw reclasseringsambtenaar mij verteld, meneer Domen. Ja. Ook op schrijfgebied, hè? Je hebt een goede pen. Ja, ik heb een boek geschreven in de tijd dat ik vast zat. Dat heb je je tijd nuttig besteed. Ik heb mijn tijd nuttig besteed, ja. Je zat niet alleen in de kast, maar ook in de kasten, hè, heb ik. Ja, ja, ik heb op een stalen kastenfabriek gewerkt. Tijdens die gevangenis? Nee, tijdens dus de open gevangenis. Ja. Heb ik op een stalen kastenfabriek in Hoorn gewerkt. Wat moest je daar doen? Nou, kasten dichtmaken. Dat voor jou tamelijk ongebruikelijk, hè? Ja, ik maak ze meestal open. Oh, de nachtkraker van deze week voor die heerlijke chocoladereep van de BNN Vara Nacht. Ja, die wil je toch echt hebben en lekker oppeuzelen. Je hoorde net een fragmentje en de vraag die hierbij hoort is: met wie is Willem Duis hier in gesprek? Wie is zijn gast? Kortom, wie is deze letterlijke nachtkraker? Als je het antwoord weet, kan je me dat laten weten via de gratis NPO Radio 1-app. Of je kan zoals gewoonlijk bellen naar 0800-1121. En dan komt die reep vast jouw kant. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel mensen dit weten. Tot zo. Weer een beetje van bewegen als ik deze hoor. En dit was het nadenkplaatje bij de Nachtkraker. Want dat is waar we waren gebleven. En het leuke is dat je bij de Nachtkraker altijd weer merkt hoe goed mensen hebben opgelet. Niet zozeer alleen maar tijdens de vraag, maar gewoon überhaupt. Want deze die kwam ook weer uit de archieven. Gaan we eens even kijken. Dit was toch weer een fragmentje uit 1976. Ja, dat zei ik net al even. Een fragmentje uit 1976. Het was een fragmentje bij Willem Duis. Die had een veroordeelde crimineel in zijn show. En ik vroeg natuurlijk aan jou: met wie is Willem Duis hier in gesprek? Wie is zijn gast? Kortom, wie is die nachtkraker? En ik zal je zeggen, de gratis NPO Radio 1-app, die loopt helemaal over. Er is ook iemand die gewoon zegt, ik weet het goede antwoord, maar ik lust geen chocolade. Ja, kijk, zo kan ik het natuurlijk ook bij elk spel gewoon zeggen, ik weet het wel. Maar ja, die prijs die interesseert me niet, dus ik ga het antwoord ook helemaal niet zeggen. Dankjewel René, ik moet er heel erg om lachen. Even denken, wie hebben we nog meer? Marie, Olivier, nee, Olivier is niet het goede antwoord. Even kijken. Nou, ik zie ook wel heel veel goede antwoorden. Dat betekent dat we hier altijd keihard aan het werk zijn. Dan moeten we heel erg in de grabbelton tussen alle mensen door om eens even te kijken wie we het hardste gunnen. En ik zeg het hoor, we hebben geen voorkeuren. Nee, dat gaat allemaal via loting, gaat allemaal keurig. Maar ik kreeg ook onder andere dit antwoord binnen. Ik zeg het nog verkeerd. Het is Salvatore Adamo. Dat is lang geleden, jongens. Dat is 64 volgens mij. Dat is ook fijn dat je wel van tevoren al aankondigt. Ik ga het verkeerd zeggen, maar ik wil toch ook even dit gezegd hebben. Maar we hebben natuurlijk ook dan altijd iemand met het goede antwoord. Ja, en daar gaat het uiteindelijk om. Tineke. Ja, hallo. Ja, hi. Nou, hallo. Gooi het goede antwoord er maar in. AGM, Agemeunis. Ja, dat is helemaal goed. Uit Den Haag. Ook nog, ja. En weet je nog wat hij allemaal had gedaan? Brandkasten kraken. Dat was wel zijn hoofdbezonje. Hij was toch wel laconiek bij het vertellen. Heb het gezien in de tijd, ja. Oh ja, oh, wat vond je ervan? Had jij toen ook zoiets van, waarom geef je zo iemand een plek? Ja, nou ja, het hoorde erbij. Het was wel interessant eigenlijk op een gegeven moment. Ja, net als dat gedoe bij Sonja, die Stanley. Ja, dat was helemaal... ik weet nog dat toen die gemeentevoorlichter, die politievoorlichter... ook in het publiek zat en zich dood ergerde. Ja. Ik kan even niet op zijn naam komen, maar... Klaas Wilting. Je loopt een beetje het risico dat iemand de kans krijgt om zichzelf als een soort leuk mens te profileren. Natuurlijk. Precies, ja, dat is niet de bedoeling. Ja. Hey, wat wel de bedoeling is dat jij een heerlijke chocoladereep krijgt. Je had het inderdaad goed, brandkastkraker. En hij had ook nog een boek uitgebracht. En dat heette Mijn Nachten met de Thermische Lamp. Ja. Hij werd ook wel een beetje omschreven als een Robin Hood onder het mom van hij stal van de rijke banken. En hij gebruikte geen geweld tegen personen. Nou ja. Dat is ook wel weer zo. Blijft toch een crimineel, toch, Tineke? Dat is ook zo, ja. Zo is het ook. Nou, jij hebt in ieder geval deze prijs ontzettend wel echt verdiend. Nou, kijk eens aan. Hey, dankjewel en slaap lekker zo meteen. Graag gedaan. Oké, doei. Dag. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Ja, wij gaan alweer luisteren naar een fragment van de eerste aflevering van de podcast Wraak. Ja, die is... Even kijken, hoe lang is hij er al? Nou ja, het is in ieder geval de allereerste aflevering. In het IJ in Amsterdam wordt het lichaam gevonden van Monique Zegers. Een agente van het korps in Amsterdam die met zwangerschapsverlof was. Een half jaar eerder hoort Barbara Schaaf dat de functie waarvan ze dacht dat ze hem in de pocket had... waarschijnlijk naar Berend Grotendaal gaat. Als ze via vriendin Josephine hoort dat Grotendaal zich schuldig heeft gemaakt... aan seksueel overschrijdend gedrag, lekt Barbara dit naar de krant. Op een regenachtige avond in februari 2019... werd het lichaam van de 32-jarige Monique Zegers... gedumpt in het IJ van Amsterdam. Haar longen vulden zich met water... waardoor ze als een baksteen naar de bodem zakte... op zo'n 11 meter diepte... Het domein van verroeste fietswrakken, wieldoppen, karpers, baarsen, voornen, snoekbaarsen en palingen. De enige aaseters in het IJ. Monique was al dood toen ze in het water terechtkwam. Ze heeft er niets van gemerkt. Niet hoe koud het water van het IJ in februari was. Niet hoe zacht ze op de bodem landde. Niet hoe een paling over haar gezicht gleed en daar... haar neusgat vond. Ze voelde niks meer. Haar lichaam schuurde zacht over de bodem met de stroming mee. De stad uit, richting IJmuiden. Ondertussen braken bacteriën het zachte lichaamsweefsel af en ontstonden er gassen die na een paar dagen voor een opwaartse kracht zorgden. Ergens tussen het NDSM-terrein en de Koentunnel kwam Monique een week nadat ze werd vermoord weer bovendrijven. Pak even. Vest. Voorzichtig, jongens. Haar lichaam werd gespot door een schipper. Normaal kwam een korpschef niet op zo'n melding af. Maar in dit geval vreesde Barbara Schaap dat het ging om de vermiste agent Monique Segers, die met verlof was omdat ze net haar eerste kind had gekregen. Oh, mijn god. Barbara herkende Monique direct. Ook al was haar gezicht aangevroten en opgezwollen, had de huid en haar losgelaten. Ze werd niet alleen beroerd van de gruwelijke aanblik, maar vooral van het idee dat ze Monique's dood misschien had kunnen voorkomen als ze een week eerder anders op het telefoontje van Monique's man had gereageerd. Gefeliciteerd nog, hè? Met die baby. Hoe gaat het? Of houdt die kleine jullie de hele nacht wakker? Ja. Nee, het gaat allemaal goed, hoor. Alleen, Monique is weg. Ze ging boodschappen doen en dat doet ze iedere dag om 5 uur. En, ze is er nog niet. Ze is nog niet terug. Ik kan haar niet bereiken. Weet je, ik zal wel overbezorgd zijn en zo, maar, de baby heeft honger en Mo heeft niks afgekolfd, dus ik dacht, het is nu 7 uur. Ik bedoel, de supermarkt is hier om de hoek. Ze is altijd binnen een half uur terug. En ik heb alle vriendinnen gebeld, maar ja niets. Hey, kan jij haar laten uitpeilen? Uitpeilen? Ik dacht misschien dat jij, ik bedoel, je bent korpschef. Zo moeilijk is het toch niet? Geef haar nummer door. Nee, zo gaat dat helemaal niet, joh. Je moet er eerst als vermist opgeven en dan moet er toestemming komen van het OM. En die hele route. Maar weet je, het is gewoon veel, toch? Opeens moeder zijn. Dan heb je gewoon af en toe wat tijd nodig. Voor jezelf. En dan misschien eens even koffie drinken. Of ze is iemand tegengekomen. De telefoon staat uit. Die staat nooit uit. Ah, joh. Die komt wel weer boven water. Dan heb je geen, poedermelk of zo. Misschien als Barbara in een beter humeur was geweest. Misschien als ze niet net bij haar vader vandaan was gekomen, die ze had willen vergeven voor zijn afwezigheid in haar leven. Ik ken jou helemaal niet. Ik ben Barbara. Misschien als haar vader zijn vogel niet met kooi en al uit het raam had gemieterd, alsof het Barbara was. Als haar middag anders was verlopen, misschien had ze dan anders gereageerd. Nu was ze niet bereid de regels te overtreden, haar baan te riskeren voor een overbezorgde echtgenoot. Dit is de eerste aflevering van Wraak. Een podcast bedacht en geschreven door Karin van der Meer en geregisseerd door Hanneke Hendricks. Wraak is niet geschikt voor jonge luisteraars. Acht maanden eerder, in de vroege zomer van 2018, werd bekend dat de functie van korpschef van Amsterdam vakant zou komen. De zittende korpschef ging met pensioen. Barbara Schaaf, die onderaan de ladder was begonnen, naast haar werk als agent haar doctoraal criminologie had gehaald en inmiddels was opgeklommen tot commissaris, stelde zich kandidaat. Tot vreugde van veel van haar collega's bij het korps, vooral de vrouwelijke. Want Barbara werd gezien als feministische powervrouw. Ze konden zich geen betere chef wensen. Alsof de race al gelopen was, verscheen in het digitale personeelsblad een portret van Barbara. Compleet met een interview met haar beide moeders die een weekje bij hun dochter op bezoek waren. Het was gewoon niet uit de hoofd te praten dat ze bij de politie ging. Wij vonden het maar niks. Jij vond het niks? Ja. Jij wilde dat ze rechten ging studeren? Ja, of medicijnen. Ja, ja. Nou ja, het is geen kantoorbaan. Ja, je loopt risico's en ik heb maar één kind. Dat maakt je kwetsbaar. Maar ja... En je was bang dat ze indruk op haar vader wilde maken. Hé, hey, zit je mij hier nu te kakken te zetten? Oh, wat was dat een lul, hè? Maar dat hebben we nooit gezegd, hoor, waar Barbara bij was. Ik bedoel, we zijn wel een vrouwenhuishouden en we zijn feministisch en zo. Ze bedoelt dat we lesbisch zijn. Maar we zijn geen mannenhaters. Dat moet je wel opschrijven, hè? Dat moet wel in het portret natuurlijk. Niet dat iedereen denkt dat Barbara een hekel aan mannen heeft, want dat is niet zo, hoor. Ze heeft een hele leuke zoon. En daar is ontzettend dol op. Het is gewoon power to the vrouw. Dat vinden wij. En god, wat is het hier druk geworden. Aan het hoofd van het korps stond tot dan toe altijd een man. Zo logisch was het niet dat een vrouw korpschef werd in Amsterdam. Sterker nog, toen het erop begon te lijken dat Barbara de enige serieuze kandidaat was voor de functie, werd opeens Berend Grotendaal naar voren geschoven door zijn Old Boys Network. Dat las Monique Segers, die 3 maanden zwanger was, in een map waar met grote letters vertrouwelijk op stond. Monique had erin gekeken voordat ze het wist. Godverdomme. Kut. Kut. De map was bedoeld voor Freken, de korpschef die op het punt stond met pensioen te gaan. Monique besloot de map quasi per ongeluk op Barbara's bureau te leggen, zodat Barbara zou zien dat Grotendaal haar concurrent was. Als Monique had geweten wat voor gevolgen dat voor haar zou hebben. Later dood in het ei zou drijven. Monique? Weet jij wie dit hier heeft neergelegd? Wat? Nee. Wat is het? Ja, dat is voor boven, maar het is vertrouwelijk. Dus ja, wat doet het op mijn bureau? Oh. Ja, sorry. Moet ik het gaan brengen of neem je het zelf mee straks? Je hebt overleg, toch? Ja, oké, neem het dan mee. What the fuck? Is toch niet te geloven, dit? Grotendaal? Mm-hmm. Voor korpsje? Echt? Oh, hoe weet je dat? Ja, dat maakt niet uit. Niet zeker? Nee. En gestopt. Maar ze gaan hem dus naar voren schrijven. Dat geloof je toch niet? Waarom? Het is echt een lul. Ja, maar hij heeft natuurlijk gewoon ontzettend veel ervaring. En hij is straks interim burgemeester af. Hij gaat nog zeker 10 jaar mee. Ja, ze moeten wat met hem, dat snap ik ook wel. En hij zal zijn vriendjes eeuwig schatplichtig zijn. Voor wat hoort wat, dat soort shit. Echt een foute lul, hoor, Bart. Maar ja, alles liever dan een vrouw kennen. Wat bedoel je met fout? Hij komt hier wel eens koffie drinken. Mm. En dan spuugt hij in de suikerpot, of wat? Ja. Ja, ik heb wel eens een cateringklusje voor het stadhuis gedaan. Betaald geweldig. Weet je wel, een baristaatje spelen. Dan moet je het een beetje leuk aankleden natuurlijk. Hè. Hakken, wit schortje, blouseje, rokje. Oh, ja. En dan wachten tot iedereen uitgezopen is en aan de koffie wil. En dat kan dan best lang duren, dus dan drink je zelf ook wat. Ja. Een paar glaasjes wijn. Ja, dat vinden ze gezellig, hè? Ze? Wie? Oh, Grootendaal. Ja, ook. Nou, en de laatste keer, wat was het, jaartje geleden of zo, bood hij aan me te helpen om mijn spullen naar de auto te tillen. Stond in een parkeergarage. En misschien was hij gewoon Lazarus, hè? En viel hij daarom tegen me aan. Maar ik had een beetje het idee dat het opzet was. Ja. En hij had een stijve. Dat meen je niet. Mm-hmm. En toen kwam zijn hand op de een of andere manier onder mijn rok terecht. Nee. En toen? Toen zocht hij een soort van hou vast. Ja. Hey meneer, die hond moet vast hier, hè? Waar bemoei je mee? Achterlijke kut nogal. Oh, nou. Ze is bijna korpschef, hè? Kijk maar uit! Dat is dus nog maar de vraag. Ja, jezus, Joost. Ik bedoel, wat heb je gedaan? Hakken, schortje, drie, wijn, vier. En Bar, je kent me. Ik ben ook best wel een flirt. Jawel, maar kom op. Ik bedoel, wilde je dat? Nee. Nee, tuurlijk niet. Nee. Ik heb sindsdien al 3 keer nee gezegd tegen zo'n klus. Gadverdamme. Nu komt hij af en toe koffie halen hier, maar geen woord over die avond. En die blikken. Oh. Josephine Ferrier en Barbara waren bevriend geraakt toen Josephine met haar mobiele koffietentje door het centrum reed en Barbara haar op de bon slingerde omdat ze tegen het verkeer inreed. Dat Josephine haar verhalen altijd wat opblies, dat wist Barbara inmiddels wel. Maar dit verhaal over Berend Grootendaal besloot ze heel serieus te nemen. Berend! Berend, joehoe! Er is thee. Nee. Hier blijf jij. Ik denk dat we die azalea's eruit moeten halen. Ze zijn op. Misschien ga ik vanmiddag wel even naar het tuincentrum op zoek naar iets anders. Indisch gras, vind je dat wat? Van die pluimen? Die in karses aan de zijkant van de schuur staan. Ja, zeker. Ja. Hallo, je luistert niet. De graaf wil mij als korpschef. Van Amsterdam? Jeetje. Als jij het niet wil... Waarom zou ik dat niet willen? Misschien had je gedacht dat ik het wat rustiger aan zou gaan doen na deze klussen. Dat wij wat vaker naar Frankrijk zouden gaan. Zou je dat willen dan? Vaker naar Carcès? We zullen moeten verhuizen naar Amsterdam. Ach, wel nee, dat kan toch met een pied-à-terre? Poef, korpschef, Berend. Ja, het is wel een functie. Of word je de kop van Jut? Nee, zeker niet. Freke gaat met pensioen. Nou, die loopt al jaren de kantjes ervan af. Dus het kan alleen maar beter. Dan moet je het maar doen. Ze hebben weer een nest. Mickey moet maar even binnen blijven als wij niet in de tuin zijn. En zo werd de droom van Barbara Schaaf om korpschef te worden om zeep geholpen door een Old Boys Network. Dank je. God, dat heb je haar weer. Ik had mijn lidmaatschap hier meteen op moeten zeggen toen ze besloten vrouwen toe te laten. Ze speelt toch niet slecht, hoor? Ja, voor wie speelt ze, Christian? Er is geen publiek. Dat is Harry, de barman en wij. Straks komt ze bij ons zitten. Wil ze ook een sigaar? Moeten we de hele tijd naar die dikke enkels van haar kijken? Oh, ik vind het best een aardige verschijning. Ik geloof dat ze iets doet bij Loof en Van Morsel.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft tegen het voorstel van Rusland gestemd om een geheime stemming te houden over het veroordelen van de illegale annexatie van 4 Oekraïense regio's. Volgens Rusland was zo'n geheime stemming nodig omdat het door de westerse lobby anders lastig zou worden voor landen om openbare standpunt in te nemen. 107 van 193 leden van de vergadering stemden tegen en 39 landen onthielden zich van stemming, waaronder China. De openbare stemming over de resolutie is mogelijk woensdag of donderdag. Omroep KRO-NCRV erkent dat zeker 2 personen die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. Dat zegt de omroep in een verklaring. KRO-NCRV reageert ermee op het RTL-programma Oplichters aangepakt van journalist Kees van der Spek. In een aflevering die nog moet worden uitgezonden staat een Colombiaanse tussenpersoon centraal die jarenlang onderzoek verrichtte voor Spoorloos. Hij was betrokken bij 16 zaken, daarvan blijken nu dus zeker 2 mismatches te zijn. Kinderen van migranten voelen zich vaker gediscrimineerd dan hun ouders. Hun opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt is beter dan die van de generatie daarvoor, maar toch voelen ze zich vaker uitgesloten. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers heeft dat deels te maken met hun betere positie. Wie actief deelneemt aan de Nederlandse samenleving is zich ook meer bewust van maatschappelijke discussies over integratie, racisme en de islam. Tim Fransen, Richard Groenendijk en Alex Roeka zijn de winnaars van de Poelevenario's, de jaarlijkse prijzen voor beste cabaretvoorstellingen. Tim Fransen won in de categorie Engagement voor zijn voorstelling De Mens en Ik. Richard Groenendijk in de categorie Entertainment met Voor Iedereen Beter. En de prijs in de categorie Kleinkunst ging naar Alex Roeka voor zijn voorstelling Nieuwe Dromen. Het weer tot besluit. Vooral in het zuiden wat nevel en mist, maar die lost in de loop van de ochtend op. De rest van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog en het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. De nacht van BNN VARA. Met Merel Wilaert. Goedemorgen. Ja, die ga ik er toch maar eens ingooien. Het is iets over 4, maar een goedemorgen moment vind ik. Het is dinsdag 11 oktober en je luistert nog steeds naar de nacht van BNN VARA. En na de klok van 4:30 vliegen we naar Griekenland. Maar nu eerst even een update over wat je vandaag kan verwachten. Het is vandaag de 10e Wereldmeisjesdag. Een dag die Plan International niet zomaar voorbij wil laten gaan. Ze presenteren namelijk vandaag hun rapport State of the World Girls aan de Tweede Kamer. En vandaag is het ook Kom uit de kast dag, oftewel Coming Out Day. En hierbij wordt aandacht besteed aan het moment dat iedereen uit de LHBTIQ+ gemeenschap openlijk voor zijn, haar of diens seksuele geaardheid of genderidentiteit uit kan komen. De Landelijke Studentenvakbond en FNV Young & United overhandigen vandaag een petitie tegen de mogelijke renteverhoging op de studieschuld aan de Eerste Kamer. Volgens de studentenorganisaties voelen studenten zich voorgelogen met deze aankomende renteverhoging. Op deze manier doen ze een oproep aan de Eerste Kamer om een motie te steunen die de renteverhoging bevriest. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. En voor dat beste van NPO Radio 1 schakelen we even naar Den Haag. Want op dit moment is daar een hele bijzondere actie bezig, namelijk Sleep Out. De hele avond stond Den Haag in het teken van de schrijnende situatie van dak- en thuisloze jongeren in Nederland. Zo werd er een manifest aangeboden en werden er bijzondere optredens verzorgd door jongeren die zelf dak- en thuisloos zijn. En op dit moment liggen er tientallen mensen in tentjes te slapen in het centrum van Den Haag. En dit allemaal om aandacht te vragen voor het toenemend aantal daklozen in Nederland. Aan de telefoon heb ik Sharon Kim. Ze is initiatiefnemer, straatcoach, ervaringsdeskundige en ligt ook op dit moment met haar tentje in het centrum van Den Haag. Sharon, goeienacht. Hi, goeienacht. Hi. Hey, en op de andere lijn heb ik Yannick Rodriguez. En ook hij is ervaringsdeskundige en een van de jongeren die vanavond heeft opgetreden. Yannick, hallo. Goedemorgen, hallo. Hi. Hey, staan jullie bij elkaar in de buurt? Kunnen jullie naar elkaar zwaaien? Ja, dat is ook nog wel. Oké, ik hoor jullie in ieder geval niet door elkaar heen. Ik zal je naam af en toe aangeven, zodat we niet met z'n allen door elkaar heen gaan praten. Want ik ben onwijs benieuwd wat jullie allemaal te vertellen hebben. Yannick, laat ik bij jou beginnen. Hoe is de sfeer? Nu op het ogenblik. Heerlijk rustig. Ik zit hier met 2 vrienden die ook gisteren op mee waren. Maar verder zijn de meeste mensen wel aan het slapen. Ja. Hey, Sharon, kan jij een beetje zien wat je nu om je heen ziet? Ja, tentjes. Allemaal tentjes? Ja. Ja, ik was even een stukje verderop gelopen, want er kwam net een veegwagen aan. Mm. Ja, je denkt allemaal tentjes. Nou ja, in een leuk geval denken mensen dan aan een camping. In dit geval is er ook wel een statement te maken. Waarom staan al die tentjes daar? Wat gebeurt er op dit moment? Nou ja, wij staan hier om aandacht te vragen voor, zoals je het al zei, het groeiende aantal daklozen. En wij zijn gebleven nadat wij een heel mooi avondprogramma hebben gehad. Hmm. En daarom liggen wij hier nu. Ja. Yannick, voor jou dezelfde motivatie ook om hier bij te zijn? Wat wil je hiermee zeggen eigenlijk? Wat hoop je dat vanavond teweeg gaat brengen? Voor mij is het eigenlijk ook... ik ben terechtgekomen bij het jongerenpanel. Wij zijn een van de leden die het organiseert hebben eigenlijk... om dakloosheid te voorkomen in Nederland. Mm-hmm. Dat ik ook een verleden heb in die sector, zeg maar. Ik ben via hier terechtgekomen. En het is gewoon, ze willen daar graag dat er veranderingen komt. Ja. Daarom hebben we ook de mensen van de Tweede Kamer uitgenodigd om te laten zien van, hé jongens, dat is een groot probleem, doe daar alsjeblieft iets mee. Ja, en het lijkt er ook op dat het probleem in ieder geval voorlopig niet krimpt. Merk je dat ook? Zie je dat het steeds erger wordt uit de verhalen die je kent? Ik zie het zelf persoonlijk in mijn kring niet. Maar door die organisatie en door die mensen die ik spreek, merk je wel duidelijk dat het toch wel een groot probleem is. Hmm. En ook wat ik heb meegemaakt toen, was een hele moeilijke situatie natuurlijk. Jij bent ervaringsdeskundige. Hoe is het bij jou verlopen, jouw verhaal? Ik ging bij mij zo dat toen ik 18 was, ik ben nu 27 zeg maar. Hmm. En zo'n 9 tot 10 jaar terug was ik uit huis gegooid eigenlijk. Moest ik maar gaan kijken waar ik eigenlijk ging wonen. De reden van de demonstratie is ook omdat jongeren in een situatie, dat als ze net 18 zijn, dat is gewoon een hele grote klap die je moet, die je tegemoet komt. En het heeft me gewoon echt een beetje uit mijn baantje gegooid. En het moet gewoon meer gebeuren voor jongeren in zo'n situatie. Ja, ik vind komt dat heel veel mensen dat echt onderschatten van hoe moeilijk het is en hoeveel het daadwerkelijk is eigenlijk. Ja, je komt natuurlijk op je 18e, ben je eigenlijk nog hartstikke bleu. En als je dan in één keer op straat komt te staan, dan heb je nog helemaal niet echt iets opgebouwd. Ik bedoel, 9 van de 10 keer heb je alleen maar studieschulden. Of moet je daar nog aan beginnen, heb je helemaal geen eigen vermogen. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Ik moest dus ook stoppen met mijn opleiding. Het was prioriteit 1 om een woonplek te vinden en werk te vinden. Hmm. Ik heb het geluk gehad dat ik bij lieve mensen kon blijven slapen en dat ze me ook heel veel gesteund hebben mentaal. En ook met naar een locatie toe gaan voor gesprekken en voor advies en voor kijken wat de mogelijkheden zijn. Hmm. Maar dat heeft heel veel gekost. En ik denk dat ik daardoor ook wel heel veel... Ik ben misgelopen om mezelf beter te ontwikkelen en te groeien in wat ik graag wil gaan doen in de toekomst. Ja, je bent natuurlijk op zo'n moment alleen maar aan het overleven in plaats van aan het leven. Sharon, herken jij dat verhaal? Ja, zeker. Ja. Zeker wel. Ja. Hoe is het bij jou verlopen eigenlijk? Vanuit mijn eigen ervaring bedoel je? Ja. Ja, veel langer dan nodig. Hmm. Bij mij begon dat ook inderdaad net 18 en vers van de pers. En dan ga je het leven in... met eigenlijk helemaal niks. Ja. En je bent volwassen, dus ik viel niet onder de jeugdwet. Ik was nergens op de radar en ik mocht het uitzoeken. En dat is best lastig als je helemaal geen steunsysteem hebt. Ik wil het zeggen, want het zelf uitzoeken, wat betekent dat dan? Betekent dat letterlijk op straat slapen en in de tussentijd een groot vraagteken boven je hoofd hebben? Waar moet ik terecht? Ik heb op de banken geslapen, particulier gehuurd wat ik niet kon betalen. En uiteindelijk ben ik veel te vroeg gaan samenwonen. Hmm. Omdat ik nergens anders heen kon. En dat is natuurlijk voor een 18-jarige meid die niet al de beste basis heeft gehad, niet heel verstandig. Ja, nee, dat snap ik. En je gaat dan echt geforceerd samenwonen om een dak boven je hoofd te hebben eigenlijk. Ja, klopt. Jullie doen dit natuurlijk allemaal niet voor niks. Onder andere om aandacht ervoor te vragen. Jullie zijn ook een bijzondere coalitie gestart, heb ik begrepen. Namelijk Samen Thuis 2030. Klopt, Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, wij zijn een samenwerkingsverband tussen 7 lokale belangenorganisaties. Wij doen allemaal op zich werk in een ander gebied. En daar komen we allemaal dezelfde, problemen tegen. De lokale gemeentes die lopen ook tegen landelijk beleid op. En wij merken allemaal dat we zo tegen de stroom in aan het zwemmen zijn, dat de problematiek alleen maar zwaarder wordt en dat er gewoon echt wat anders moet. En toen hebben wij, met dank van het Kansfonds, zijn we vorig jaar een samenwerking aangegaan. Hebben we de handen ineen geslagen en gaan we er gewoon samen tegenaan nu. Ja, en wat betekent dat? Betekent dat aan de voorkant, dus oftewel dakloosheid en thuisloos zien te voorkomen? Of is het ook voornamelijk gericht op iemand zo snel mogelijk weer terugkrijgen in een normale situatie? Ja, ik denk als ik moet kiezen, dan ga ik natuurlijk voor preventie. En in de tussentijd werken we allemaal los van onze samenwerking natuurlijk nog steeds wat we altijd deden. Hè. Ik doe dat stukje belangenbehartiging in Midden-Holland. Waar je natuurlijk iemand die al in de problemen zit zo snel mogelijk jou op pad wil helpen. Ja. Maar wij gaan als coalitie echt voor een structurele verandering in het beleid om dakloosheid compleet uit te bannen. Ja, ja, ja. Hey, Yannick, jij bent natuurlijk, zei je net, gelukkig door heel veel mensen geholpen. Ik kan me wel voorstellen dat het heel confronterend ook is om altijd een beetje afhankelijk te zijn of hulp te vragen. Liep jij hier ook in vast in het vinden van instanties en je gezien en gehoord voelen in je problemen? Het was eigenlijk voor mij meer, kijk, ik was 18. Ik was nog helemaal niet echt volwassen. En opeens word je die volwassenen weer eens gegroeid. En het was voor mij ook meer, waar moet ik wel beginnen? Dus dan ga je maar naar de gemeente toe. En hun weten ook niet echt wat ze met jou moeten. Dus voorstel, ik ben inderdaad naar locatie B gestuurd en daar weer naar C. En het is toch echt voor jongeren dat ik voelde me echt niet echt begrepen, niet gehoord. En je wordt maar gewoon steeds weggestuurd. En dat kan heel demotiverend werken. Ja. Het is gewoon heel frustrerend en heel chaotisch. Omdat je het gewoon het gevoel hebt dat jij niet echt een beleid hebt. Dat jij gewoon maar alsof het probleem maar weg wordt geduwd, zeg maar. Ja, van het letterlijke kastje naar de muur. En ondertussen loop je daar met je eigen gevoelens rond. Ik kan me ook voorstellen dat als je zo tegengewerkt wordt eigenlijk, dat doet ook iets met jou, toch? Met je emoties of met je zelfbeeld. Hoe heb je je gevoeld? Ik moet zeggen dat ik gelukkig hele lieve mensen in mijn leven heb die me heel veel hebben liggen steunen. Maar je voelt je toch niet echt ergens thuis. Ik hoef me nooit een zorg te maken van, moet ik morgen op de bank slapen of op de straat slapen of wat gaat er met mij gebeuren? Maar er zijn zeker onzekerheden van, ik wil gewoon graag een plekje voor mezelf. Ik wil me graag ergens echt thuis voelen. Ja, ja. Dat is toch niet het gevoel wat ik een hele lange tijd niet gehad heb. En zijn die mensen dan van, je voelt je toch wel na een tijdje ook echt voor een overlast. Had je echt voor jezelf het idee, ik ben te veel, er is geen plek, geen ruimte meer voor mij? Ik had niet echt het gevoel dat er geen ruimte was, maar wel dat ik zoiets had van, leuk dat die mensen er voor me zijn, maar ik snap ook dat die mensen graag gewoon het huis voor zichzelf willen of gewoon ook eens alleen willen zijn en constant het gevoel hebben van, dankjewel, ik waardeer het, maar dat is toch wel een gevoel van, Dat is heel moeilijk uit te leggen. Ja, dat begrijp ik. Ik kan me er hoogst een beetje in inleven, maar echt voelen wat je hebt meegemaakt, dat kan ik natuurlijk niet. Hey, Sharon, jij bent ook straatcoach. Als ik zo het verhaal van Yannick hoor en eigenlijk ook van jouzelf, dan hoor ik eigenlijk heel veel routes, heel veel wegen die elkaar ook kruisen en die eigenlijk soms veel meer verwarring opleveren dan dat je duidelijk weet waar je heen kan. Is dat wat je als straatcoach wel een beetje kan bieden? Of hoe moet ik jouw functie voor me zien eigenlijk? Ja, ik werk als een straatadvocaat, dus niet als een straatcoach. Ja. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Alleen nog belangrijker is, ik werk niet als jurist, ik werk echt als belangenbehartiger. Dus geen dag is hetzelfde. Dus als mensen me vragen, hoe ziet jouw dag eruit? Dat kan ik niet uitleggen. Het is zo divers. En je kan het eigenlijk in twee delen zien. Eén is het de individuele belangenbehartiging, waarin ik een stuk onafhankelijke cliëntondersteuning bied. Hè, dus toeleiding naar zorg, bemiddelen, kijken wat er nodig is. Dus dat is ook niet 1, 2, 3 antwoord. Want al die jongeren hebben allemaal een eigen verhaal, allemaal een eigen probleem en allemaal een andere oplossing nodig. Nou, en dan gaan we samen, dus naast elkaar, door de jungle van de bureaucratie heen om te kijken, hoe kunnen we iemand zo snel mogelijk helpen. Ja, Nee, maar dan zeg je wel iets heel belangrijks. Door al die bureaucratie heen. En dan zijn er ook nog alle verschillen. Ja, precies wat je zegt. Alle mensen hebben hun eigen individuele volgorde van problemen. Ja, klopt. Is er een soort van... want die coalitie hebben we natuurlijk net al genoemd. Zie je een snelle, realistische oplossing voor je? Nee, maar... Nou ja, wij hebben gisteravond... hebben wij een manifest gepresenteerd waarin wij verschillende uitgangspunten hebben... waarvan wij denken, dit moet veranderen. Als de politiek hier mee aan de slag gaat... dan kunnen wij dakloosheid aanbannen. Ja. Of uitbannen. Dus eigenlijk gewoon een heel duidelijk plan. Jongens, als jullie dit opvolgen, dan komen we eindelijk van dit probleem af. Yannick, heb jij vertrouwen in de politiek als het over dit onderwerp gaat? Want als ik heel eerlijk ben, heb ik het idee dat we dit verhaal al heel lang horen, maar dat het ook elk jaar weer toe lijkt te nemen. Ik vind het een moeilijke vraag. Hoe zeg je dat? Er waren gisteren 3 politicus aanwezig bij het aanbieden van het manifest. Ja. Ze klonken heel enthousiast en heel mooi, maar kijk, het zijn niet alleen maar hun die de keuzes maken. En ik heb er vol vertrouwen in dat als het aan hun ligt, dat er ook zeker dingen gaan gebeuren. Maar ik ben er bang voor dat dadelijk alleen maar meer gepraat wordt dan dat er daden worden gezien. Dus ik hoop het beste, maar daden spreken meer dan woorden natuurlijk. En we zullen zien wat de toekomst brengt. Ja, een gezond wantrouwen heb je, laten we het zo zeggen. Gezond kritisch. Precies. Ja. Hey, even aan de preventief kant. Want oplossen is nu prettig, maar voorkomen is nog beter. Wat denk je dat iemand als jou heel erg had geholpen om überhaupt niet in zo'n situatie terecht te komen? Ik moet dan meteen aan zo'n studieschuld bijvoorbeeld denken. Studielening, ik noem maar even wat. Ja, ik moet zeggen dat bij mij waren dan schulden aan het begin niet het grootste probleem. Maar ik denk, je hebt bijvoorbeeld in Den Haag, ze zijn nu bezig met een project met jongere regisseurs. Okay. Dat zijn eigenlijk mensen die de jongeren echt eigenlijk bij de hand houden en hun het hele traject heen helpen met waar ze tegenaan lopen eigenlijk. En dat is gewoon eigenlijk 1 aanspreekpersoon die je hebt, die ook gewoon helpt met de problemen waar je tegenaan loopt. En ik denk dat ik zoiets zou mij heel erg geholpen hebben. Ja. Gewoon eigenlijk weten dat er een persoon is, want ik had niet echt ouder figuren in mijn leven toen. En dat is toch wel iemand die daar echt met je samen kijkt en die weet van, hé jongen, weet je, dit is aan de hand, we gaan gewoon samen daar naartoe en... Daar was je uiteindelijk van geholpen. En zo'n persoon heb ik niet echt gehad. En dat heeft mij gewoon heel veel problemen en heel veel... Heel veel tijd heeft dat je en heel veel kopzorg heeft dat je natuurlijk opgeleverd. Precies. Hoe gaat het nu met je? Ik moet zeggen, best wel goed. En ik zeg, een beetje moe, maar verder wel goed. Ja, dat is nu letterlijk. Je bent er ook weer uitgeklommen. Je hebt dan een goed leven voor jezelf weten te organiseren. Niet dat je dat hiervoor natuurlijk niet deed. Is dat zo? Heb je weer een dak boven je hoofd? Ik heb zeker een dak boven mijn hoofd, ja. Ik heb nu een appartement sinds, bijna 7 jaar. Oh, hoeveel rust moest het je wel niet geven toen je voor het eerst die sleutel daar in het slot deed? Heel moeilijk uit te leggen. Het was toch wel echt een gevoel van vrijheid. En een gevoel van, zo, eigenlijk mijn eigen plekje. En ik denk dat niemand die dat heeft meegemaakt echt kan weten hoe dat voelt. En dat is echt een onbeschrijfelijk gevoel, hoor. Ja, en een heel normaal gevoel, hè? Laten we dat er ook bij, of tenminste het gevoel niet. Maar een hele normale situatie die voor iedereen normaal had moeten zijn. Ik heb begrepen dat jij ook hebt opgetreden gisteravond. Wat heb je gedaan? Ik heb eigenlijk voorgesteld samen met het jongerenpanel. We hebben eigenlijk een beetje het manifest verdeeld onder elkaar van... hey, iedereen gaat voor 1 puntje opnoemen en daar een verhaal bij vertellen. Ja. En bij mij ging het dan... ik had gekozen voor het onderdeel het jongeren betrekken bij het maken van een beleid. Bij het meedenken hierover eigenlijk. Ja, precies. Dus eigenlijk echt de jongeren ook naar de jongeren luisteren die het hebben meegemaakt... om te kijken van, hey, wat is er nou eigenlijk nodig om echt iets te veranderen of... Regels te maken of om te kijken van wat de jongeren echt nodig hebben. Omdat wij ook degene zijn met expertise, dus luister naar ons. Ja, je zit er zelf middenin of je hebt er middenin gezeten, dus je weet waar je tegenaan liep. Sharon, als ik bij jou de vraag neerleg, heb jij er een beetje vertrouwen in? Want enerzijds doe je dit natuurlijk allemaal niet voor niks, daar al die acties waar jullie mee bezig zijn. Maar een beetje mijn cynisme van net, dat ik zei, gaat het echt opgelost worden? Snap je waar dat vandaan komt? Ja, dat snap ik wel. En ik denk dat wij dat allemaal snappen. Kijk, zoals ik al zei, we hebben een coalitie van 7 organisaties die eigenlijk al jaren aan het knokken zijn voor in dit geval de dakloze jongeren. Mm. En ze zijn er nog steeds. Sterker nog, het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar meer. Dus tuurlijk, dat cynisme is denk ik heel erg op zijn plek. En ik denk dat we dat allemaal ook wel voelen. En dat is het misschien ook wel nodig om juist steviger te zijn en zeggen, hey, geen woorden maar daden. Yeah. En we willen echt zien dat er nu wat gaat veranderen. En dat is ook waarom we die samenwerking aangaan en waarom we die krachten bundelen. Om het echt concreet willen maken. Nu moet het beleid op de schop. Nu moet het anders. Ja. Hey, en heb jij bepaalde dingen voor ogen waarvan je denkt dat kan ik, jij, gewoon je buurman, je buurvrouw, iemand die je op straat tegenkomt, doen om dat ook voor elkaar te krijgen? Dat we niet zo afhankelijk zijn van wat mensen in Den Haag gaan besluiten. Maar wat kunnen wij doen? Wat kunnen wij betekenen? Nou, ik denk dat we allemaal gewoon een beetje voor elkaar kunnen zorgen. Hè, dat op de eerste plaats. Ik denk dat we allemaal weten dat er een crisis gaande is. Dat we gewoon onze ogen open moeten doen. Jongeren serieus moeten nemen die er middenin zitten. En we moeten het samen doen. En ik denk dat ook in je eigen omgeving goed kijken naar elkaar. Hey, deze jongere die wordt 18. Hoe ver is die? Ja. Wat heeft die nodig? Ja. Ja, ja, nee, ben je er klaar voor? Ja, dat zijn allemaal dingen die heel erg belangrijk zijn. En ik denk dat die overstap naar 18 jaar zo immens groot is. En dat we soms er maar van uitgaan dat iedereen die 18 wordt, dat vanzelf gaat. Maar er zijn gewoon een hoop jongeren die de basis niet op orde hebben. Ja. Maar wel heel goed kunnen doen alsof dat wel zo is. We hebben natuurlijk een beetje zo'n cliché beeld, hè, van hoe een typische dakloze eruit ziet. Maar ik heb ook begrepen dat het gewoon zeker tegenwoordig dat economisch dakloos noemen we dat dan. Dus wel een baan en prima verzorgd, om het maar even zo te noemen. Dus je herkent ook niet per se meer een dakloze zo makkelijk. Nee, dat beeld is echt heel achterhaald. Ja. Ik ken iemand die weken, maanden echt op straat heeft geslapen, maar iedere ochtend naar de dagopvang ging en ze netjes ging douchen en een blouseje aantrok en ze haar netjes in de gel. Je ziet het niet. Ja, ja. Nou, ook belangrijk om dat dus misschien nog even gezegd te hebben. En ik moest ook gelijk denken, misschien dat een van jullie twee daar nog iets over kan zeggen. Je hebt natuurlijk ook nog gewoon het eromheen ontmoedigingsbeleid. Hè. Ik kan me voorstellen, als alles al tegen zit en je kan de weg moeilijk vinden, het valt me altijd op als je bijvoorbeeld in Amsterdam bent of in Utrecht, laat ik twee grote steden noemen, dat het je ook niet makkelijk gemaakt wordt om ergens een plek te vinden, want de bankjes zijn allemaal net te smal om op te liggen. Ze hebben overal paaltjes neergezet. Het is niet alsof je buiten welkom voelt. Heb ik dat goed? Dat is omdat je buiten niet welkom bent. Ja, ja, ja. Je bent er niet, maar buiten net zo goed niet, want ja, je wordt gewoon geruimd. Is daar ook misschien nog een lans voor te breken? Dat zolang die situatie is. Ja, ik probeer altijd van mezelf wel eens te denken, oh ja, even erin verplaatsen. Ik bedoel, vriendelijk zijn tegen iemand die hier buiten ligt is ook gewoon best wel een menselijk iets. Absoluut. Kijk, wij slapen hier nu met z'n allen in een tentje. En het is, ik wil niet klagen, maar ik doe toch, het is wel afzien, het is koud. Mm. Maar wij zijn samen. Wij hoeven niet bang te zijn dat de politie zometeen komt en ons wegstuurt. We hoeven niet bang te zijn dat we worden beroofd, want we letten op elkaar. En we weten allemaal, morgen is het klaar, dan mogen we naar huis. Ja, ja, inderdaad. Hele en dat, het is niet te vergelijken. En nu al hebben we al zoiets van, oh jongens, ik heb meerdere mensen gesproken die hier vannacht liggen, die tegen mij zeiden, joh, ik heb er al heel de week buikpijn van. Ik vind het wel spannend hoor, hoe gaan we dat doen? En dan denk ik, ja, maar dit is wel de keiharde realiteit. Helemaal voor mensen die gedwongen buiten moeten slapen. Ja, exact. Hey Jannik, heb jij nog een paar mooie, goede, motiverende woorden voor iedereen die nu luistert en graag iets met jullie wil doen? Ja, gewoon om dit goed op die agenda te houden. Ik een vraag mag spreken, zou ik gewoon zeggen, hey, is het nog zo moeilijk nu, uiteindelijk? Ah, het komt wel uiteindelijk allemaal goed, weet je. Het kan alleen even wat langer duren. Hmm. Ik denk dat mijn ervaring moet spreken, weet je. Ik heb ook sowieso heel veel fouten gemaakt. Wat voor fouten heb je het dan over? Gewoon bijvoorbeeld, weet je, als het gaat om vriendenkeuze of dergelijke. Ik ben toch wel sneller betrokken als het niet zo lekker gaat bij keuzes die jou niet echt verder helpen bij je carrière, zeg maar. En die jou eigenlijk alleen maar 2 stappen terughalen. Dat je uiteindelijk weer 3 stappen vooruit moet gaan. Ja, ja. En ja. Kijk, er is wat gebeurd. Het heeft me wat gemaakt wie ik nu ben. En ja, weet je, vallen en opstaan. Ja, uiteindelijk, het is voor een moeizame weg geweest. En ik ben er gelukkig van gekomen en ik heb er heel veel van geleerd. Maar ik denk, ik ben van mening dat de jongeren die in de tijdplaatsen zitten, dat fout die ik gemaakt heb, niet per se nodig waren, als dat gewoon beter naar die jongeren geluisterd werd, weet je. Laten we in ieder geval gewoon iedereen en zeker ook de politiek oproepen om hier echt eens een keer korte metten mee te maken en ervoor te zorgen dat iedereen in wat voor situatie je zit ook gewoon een dak boven zijn hoofd heeft. Sharon en Yannick, mag ik jullie allebei ontzettend bedanken en wat stoer en goed dat jullie dit toch allemaal weer aangaan. En ja, laten we hoopvol blijven, toch? Zeker. Yes, oké, okay, dankjewel. En heel veel succes nog met deze nacht. Ja, bedankt. Dankjewel. Doei, doei. Doei. Doei. Springsteen en The Streets of Philadelphia. Merel Wilaert. De nacht van BNN VARA. De inflatie is op een recordhoogte en de energierekening rijst de pan uit. De woningmarkt is nog altijd oververhit en gaat nu een beetje zo... Hop. Nou, dat klinkt als een ultieme cocktail om in geldnood te komen. Maar is dat ook zo? In deze aflevering zoeken we het bij Alledaagse Vragen voor je uit. Hey, Alledaagse Vragen. Ik zag laatst een dakloos iemand en moest dan denken aan al die berichten over inflatie. Opeens vroeg ik me af, zijn er hierdoor ook meer daklozen bijgekomen? Alledaagse Vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. Met Merel Wilaert en Aaron de Jong. Dankjewel Giel uit Leiden voor je vraag. En ja, als je het nieuws een beetje gevolgd hebt, Merel, de laatste tijd... dan kun je volgens mij wel zeggen dat we in roerige tijden zitten. Een inflatierecord, torenhoge energierekeningen en een oververhitte woonmarkt. Volgens mij is dit de cocktail om in geldnood te komen. Crisis op crisis op crisis, hè? We hebben het niet getroffen in de geschiedenis. Mm-mm. Hoe dan ook, in deze aflevering gaan we uitzoeken of het aantal daklozen ook is toegenomen. En voor een antwoord op deze vraag zocht ik eerst contact met de rekenmeesters van Nederland, het CBS. Zij komen alleen pas aan het eind van het jaar met algemene cijfers. Dus daar moeten we nog eventjes op wachten. Maar gelukkig zijn er ook andere organisaties die ons kunnen vertellen hoe het ervoor staat. Zoals Valente, dat is de branchevereniging voor daklozenopvang. En zij staan in contact met tal van organisaties door het land en zitten dicht op het vuur, om het zo te zeggen. En ik sprak met woordvoerder Rina Beers. En op de vraag of er een toenemende hulpvraag is bij de instanties, antwoordt zij met een volmondige ja. We horen uit heel veel regio's en ook allerlei soorten mensen, om het maar zo te zeggen. Mensen met een baan, mensen die na echtscheiding een andere plek nodig hebben, moeders met kinderen. Dus het is echt een heel gevarieerd beeld. Rina is dus duidelijk, vanuit het hele land ontvangt Valente signalen dat er meer en meer bij instanties wordt aangeklopt voor hulp. Maar tegelijkertijd is het voor ons daar ook heel moeilijk om precies aan te geven hoeveel mensen dit nu zijn. Dit komt omdat we eigenlijk vooral nog gebruik maken van de CBS-telling. En die is niet meer helemaal van deze tijd, zegt zij. De schatting die het CBS maakt, die doen ze op basis van registraties. En we weten dat als mensen niet binnenkomen in de opvang, om het maar zo te zien, omdat het vol is, dan kom je niet in die registratie. Dus die registratie is eigenlijk een beetje een achterhaalde databron als het gaat om dakloosheid. We gaan nu via het Kansfonds twee experimenten van start om gewoon feitelijk te gaan tellen in twee steden. En ik denk dat die manier van tellen, die gebruiken ze in België ook, een veel beter inzicht geeft, omdat die ook kijkt naar de mensen die ik net benoemde als gewoon een beetje moeilijk te vinden en te traceren. Je hebt natuurlijk gewoon best wel een duidelijke groep, als in je kan tellen hoeveel mensen er in een opvang zitten. Je kan een beetje tellen wie jij op straat ziet slapen. Maar je hebt natuurlijk ook best wel een grote groep mensen die misschien wel nog op zo'n manier voor zichzelf kunnen zorgen dat ze in ieder geval een auto kunnen vertoeven bijvoorbeeld. Ja, precies. En dat is nu ook de groep waar zij zich bij Valente zorgen om maken. Omdat ze zien dat de hulpvraag groeit. Maar het gaat dan om een best wel grote groep mensen die nog wel in bepaalde mate voor zichzelf kunnen zorgen. Een baan hebben inderdaad, wat we net hoorden. Mm-hmm. Maar die worden dus niet meteen in kaart gebracht. En dat is een probleem, want de grootte van die groep die moet niet onderschat worden. Die groep is absoluut groot. Wij krijgen als brancheorganisatie krijgen wij gewoon ook mensen aan de lijn, hè, particuliere mensen die zeggen van waar kan ik terecht, hoe vind ik een plekje. We horen het van onze leden dat ze veel benaderd worden en we horen het zeker ook van gemeenten dat bij hun toegangsloket zeg maar voor opvang dat het daar heel erg druk is, dat er steeds meer mensen langskomen om te vragen om hulp, die er overigens dan meestal niet is. Want daar wil ik wel heel realistisch in zijn. De opvang is niet opeens uitgebreid omdat de economie slecht gaat. We weten wel al structureel dat er heel lang mensen zijn die een beetje aan een zijden draadje hangen, toch? Als er dan ineens een crisis bij komt, moet het je misschien ook niet verbazen? Nee, inderdaad. Ik denk ook zeker dat we daar wat aan kunnen doen. En Rina zegt dat we daar in ieder geval ook wat aan kunnen doen. Bijvoorbeeld met de huurschulden van mensen. Ja, het beste zou ook zijn, hè, zeker als het nu kijkt naar de mensen met huurachterstanden, dat gemeenten, en dat doen ze voor een deel ook, sterk gaan inzetten op meer schuldhulp. Dus mensen gaan benaderen via de woningcorporatie van we weten dat u huurachterstand heeft, we weten dat het moeilijke tijden zijn, kunnen we om tafel gaan zitten om te kijken hoe we dat oplossen. Wij zouden ook graag zien dat net als in de coronatijd alle verhuurders afspreken om mensen niet uit te zetten zolang zeg maar dit probleem is met die hoge energierekeningen en die hoge prijzen. Als je mensen even uit huis hebt, dan ja, dan moet je eigenlijk alles weer opnieuw gaan organiseren wat ze daarvoor gewoon hadden aan onderdak en inschrijving en ja, gewoon hun normale zaak op orde, zeg maar. Alledaagse vragen. Als ik het zo hoor, dan klinkt het in ieder geval alsof er een tijdelijke oplossing is. Maar ja, gaat hier ook komen? Wij van BNN Varen zijn toch een beetje activistische journalisten, Merel? Dat ga ik absoluut onderstrepen. Kijk, dat dacht ik nou ook. En daarom wilde ik onze staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eventjes aan de mouw trekken, namelijk Maarten van Ooyen, om toch eventjes te vragen, gaan ze iets aan dit probleem doen? Maar helaas, hij was niet bereikbaar voor commentaar. Wel moet ik zeggen dat er onlangs nieuwe plannen zijn gepresenteerd om dakloosheid aan te pakken. Zo is het de bedoeling dat mensen die dakloos zijn zo snel mogelijk weer een eigen woning krijgen met intensieve begeleiding. En daarnaast moet er ook meer aandacht voor preventie komen. Onder meer zodat die mensen die al aan een zijden draadje hangen niet in de gat belanden. We gaan het in de gaten houden, denk ik. We gaan het zeker in de gaten houden. Dus, Giel, om een antwoord te geven op je vraag, is het aantal daklozen toegenomen? Nou, als we de berichten vanuit Valente mogen geloven, dan is het antwoord ja. Steeds meer mensen kloppen aan voor hulp en het wordt merkbaar drukker bij de verschillende hulporganisaties. Eind dit jaar verschijnen de officiële cijfers van CBS, maar ja, die zeggen ook niet alles, omdat er dus ook een groeiende groep daklozen is die niet officieel geregistreerd staat. En heb jij ook nog een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen of stuur een mail naar alledaagsevragen@radio1.nl en zoeken we het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Radio 1. BNN VARA. Podcast. De nacht van BNN VARA. Reis met ons mee via het Wakker in het Holst van de Nacht ABC. Ja, de afgelopen paar maanden hoorde je ons inderdaad via een ABC'tje de wereld rondgaan. Nou ja, je kan je er iets bij voorstellen dat Den Haag sowieso niet elders in de wereld ligt, maar gewoon hier in Nederland. We gaan wel nog naar Griekenland vandaag, maar we doen het niet meer echt via het klassieke ABC'tje. Nee, we gaan het anders doen. We gaan het over een hele andere boeg gooien. En dat betekent dat we wel gewoon naar het buitenland blijven bellen. En dan hopen we natuurlijk dat we daar altijd weer iemand vinden die dat ook met ons wil. Lekker met ons wil kletsen. En door middel van bingo-vragen leren wij hopelijk op die manier de cultuur en de persoon in kwestie wat beter kennen. En in dit geval is Eline de gelukkige. Hi Eline. Hallo. Ik heb begrepen dat jij een enorme liefde hebt voor Griekenland. Ja, klopt. En ja, hoe groot is die liefde? Wat heeft het betekend? Waar ben jij nu namelijk? Waar als in waar in Griekenland? Dan verraad je in ieder geval dat je in Griekenland zit. Nee, waar zit je? Ik zit op Poros. En dat is een heel klein eilandje, laten we zeggen, vlakbij Athene. Dus het is met de boot een uurtje van Athene en met de auto 3 uur. Ja, ja. Hey, ik heb begrepen dat jij samen met je beste vriendin je biezen hebt gepakt. Ja, klopt. We zijn met de auto gegaan. Gewoon hoppakee, ja. Maar hoe dan? Heb je gewoon alles opgezegd en in één keer dacht je, kom, we gaan? Ik krijg een beetje Thelma en Louise-vibes ervan. We hadden wel we woonden allebei in Den Haag in de studio. Dus wij dachten wel op een gegeven moment van ja, hoe gaan wij nog sparen om een koophuis te kunnen kopen uiteindelijk? Mm. Dus wij zijn allebei terug bij onze ouders gaan wonen. Ja. En we zijn toevallig ook allebei van baan geswitcht op dat moment. Mm. En eigenlijk hadden we het erover van ja, we zijn eigenlijk helemaal niet gelukkig hier in Nederland. Waarom gaan we niet gewoon nu al naar het eiland toe, waar wij altijd al heen kwamen voor vakantie, waar mijn tante ook woont. Dus het is een soort tweede huis. Ah. Dus we dachten, waarom gaan we het niet gewoon nu al doen? Ja, dus je had er wel echt al een band mee. Ja, zeker, zeker. Oké, en dan kijk je elkaar aan en denk je, waarom zouden we het nu niet doen? Dan ga je dan heel snel op je bankrekening kijken en denk je, wat staat erop? Of pak je gewoon die auto en je kijkt het in Griekenland nog een keer aan? Nee, het was echt meer van, laten we er iets van zorgen dat we werk hebben, omdat natuurlijk je gaat van afstand werken. Griekenland is economisch niet het beste land om te werken. Dus we zijn gewoon naar allemaal opties gaan zoeken. Hmm. Maar dat is eigenlijk het enige. Ja, en naar een huis. Maar gelukkig had mijn tante nog een huis staan die ze verhuurde. Dus Nou, wat heerlijk. Dat is wel een warm welkom. Ja. Laten we even overschieten op de random vragen die we voor je bedacht hebben. En hopelijk gaan we niet alleen jou dan wat beter leren kennen, maar ook iets meer over de Griekse cultuur. En om een voor de hand liggende vraag te stellen. Waar heb jij voor het laatst buiten de deur koffie gehaald? Op mijn werk. Aha. ik werk... op het eiland werk ik niet downtown, dus waar het altijd heel druk is, maar iets verderop, laten we zo zeggen, in een heel klein dorpje. Ja. Werk ik bij een B&B, wat wordt gerund door Dora. Dora is half Nederlands, half Grieks. Samen met haar ouders runt ze dat. Daar werk ik dus. En daar heb ik voor het laatst mijn koffie gehaald. Wat heerlijk, dat klinkt ook heel gezellig. Gewoon ons kent ons. Heb je een beetje een buiten de deur koffiehaalcultuur überhaupt in Griekenland? Heel erg. Ja? Ja? Ja. Ja, hier in Griekenland... iedereen drinkt koffie. Dan vooral wel koude koffie. Oh ja, maar natuurlijk. Maar allemaal buiten de deur. Het is echt... nog meer dan in Nederland, als ik dat mag zeggen. Ja. Nou, ik kan me ook wel voorstellen, in een land waar het over het algemeen ook wel een stukje warmer is, dat het überhaupt veel meer buitenleven is. Hè? Hoe bevalt je dat? Klopt. Oh, ik vind het geweldig. Ja? Ja. Het is inderdaad. Het is ook wel eens lekker hoor, als het regent, om even lekker binnen te zitten. Maar je krijgt zoveel meer mee of zo, ik weet niet. Op dit eiland, kijk, ik heb in Den Haag gewoond, dus... op dit eiland is eigenlijk helemaal geen reet te doen, vooral rond oktober nu. De toeristen zijn een beetje weg, dus het is gewoon vrij stil. Ja. Dus ja, wat ga je dan doen? Dan ga je lekker wandelen. Je gaat naar de stranden toe, je gaat een beetje hiken. Zelfs dan doe je al veel meer. En je krijgt veel meer mee van de natuur. Het is echt... Lekker bij elkaar over de vloer. Hey, welk nummer wordt het vaakst gedraaid in de lokale kroeg? Oh, nou dat is sowieso Griekse muziek hoor. Ja. Maar dan, ik weet niet hoe die artiest heet, maar het liedje heet Telefono. En wat betekent dat? Ja. Telefoon. Oh, zo moeilijk kan het ook zijn. Ja. Oké, kom je überhaupt nog wel eens in de kroeg? Ik heb net gehoord dat je koffie hebt gehaald, dat wel buiten de deur. Is er een bruisend uitgaan leven? Ik denk dat je hier 3 clubs hebt, dus niet heel veel. Nu kom ik er niet meer zoveel, omdat ze nu eigenlijk bijna allemaal dicht zijn vanwege het toeristenseizoen wat voorbij is. Maar afgelopen zomer ging ik toch denk ik wel 3 keer uit. En dat was maandag wel de leukste dag altijd. Oh ja, wat grappig. Is maandag dan een speciale dag daar? Je hebt elke maandag komt hier Yacht Week. Zeg maar, het is een eiland waar heel veel boten aanmeren. Ja. Wat het heel gezellig maakt. En elke maandag komen er dus een groep boten waar vaak Amerikanen op zitten. Mm-hmm. En die doen island hopping. En op maandag zijn ze op Poros. En dan gaan ze hier uit eten en daarna gaan ze uit. Aha. In Malibu heet die club. Mm-hmm. En daar ben ik dan ook op de maandag te vinden samen met mijn vrienden. Nou, internationaal avondje. Hey, ik vond het ook wel grappig wat je over de muziek zei. Want je zei, ja, dat is sowieso een Grieks nummer. Is de gemiddelde hitlijst in Griekenland voornamelijk Grieks? Nou, het is bijvoorbeeld bij de Malibu waar ik het net over had. Daar heb je, vind ik persoonlijk, meer muziek uit 2015 of zo. Ze lopen hier heel erg achter qua popmuziek. Mm-hmm. heel erg. Je hoort nog steeds Kesha, weet je wel? Gewoon dat soort dingen. Oké, ja, die hebben we wel even uit de trochten moeten trekken, ja. En je hebt dan vooral heel veel Griekse avonden in de clubs dan. En dat is dan echt wel heel veel Griekse muziek. Soms kwam er is ook wel een keer een Griekse rapper langs geweest. Ja, ik vind de Griekse muziek heel leuk, dus... Ik heb er zelf geen probleem mee. Ja, en het zijn vaak wel hele sfeervolle avonden. Hè? Je hebt natuurlijk allemaal van die clichébeelden met allemaal gooiende borden en zo. Maar kan je een beetje omschrijven hoe zo'n Griekse avond er dan uitziet? Als je daarop rond danst? Griekse avond is wel totaal iets anders hoor. Want dat zijn dan wel weer echt... Dan ga je echt inderdaad naar de klassieke Griekse muziek kijken. Griekse avonden. Op mijn werk hebben we bijvoorbeeld ook een Griekse avond. Borden gooien zie je niet heel vaak meer. Maar bij ons bijvoorbeeld, mijn wergever zeggen het was haat met de ouders en eventueel nog andere mensen die ook Grieks dansen gaan. Ze met z'n allen gezellig Grieks dansen door de hele zaak heen. En iedereen mag meedoen. Ondertussen wat muziek erbij met een bouzoukie. Griekse avonden zijn altijd heel gezellig. Het gaat altijd vooral om lekker veel eten ook. Ja, oh, wat dat lekker. Is ook vooral belangrijk. Ik heb altijd zo'n tijdstip nu, dan is het 4:15. En dan krijg ik onwijze honger. En dan begint iemand over eten. Dan denk ik, wat is eigenlijk je lievelingsgerecht daar? Shrimp saganaki. Scharides saganaki. Wat betekent dat? Uit de oven is dat toch, als ik het goed heb? Nee. Het is wel gewoon uit de pan. Het is eigenlijk heel mediterraans, volgens mij in ieder geval vooral de Griekse keuken, is heel eenvoudig. En het zijn eigenlijk gewoon garnalen in een saus van tomaten en feta. Mm. Samen met dan nog kruiden en wat oezo. Dat eet je vaak als een mezet, zoals een starter een beetje, wat kleiner. Mm-hmm. En dan lekker met wat brooddip in die saus. Ja. Nou ja, ik ben helemaal aan het wegdromen. Ik wil je onwijs bedanken, Eline. Ik hoop dat je de tijd van je leven gaat blijven hebben in Griekenland. Eten. En anders dan zien we je natuurlijk ook graag weer terug in Den Haag. Maar lekker met je vriendin een auto induiken en dan dit avontuur uitgaan. Het is je ontzettend goed, ontzettend gegund. Dankjewel. En slaap lekker nog. Ja, Oké, doei. I was Madonna en Like a Virgin. En we zijn alweer bijna aan het einde van de nacht van BNN Vara. Maar toch gaan we eerst nog even luisteren naar een aflevering van de Verhalenpodcast. Een kort hoorspel waarin je verrast wordt. En meer ga ik ook er niet over zeggen. Behalve de naam. En dat is Lesby I Am. Deze podcast geeft een kijkje in het soms wat ongemakkelijke liefdesleven van de 25-jarige Germaine, die haar rol in relaties met vrouwen aan het ontdekken is. Kan ze met make-up op naar haar date, of moet ze juist stoer overkomen? In Lesby AM is de luisteraar een fly on the wall tijdens Germaine's dates met zelfverzekerde Samani, waarin ze ontdekt dat ze stiekem toch zichzelf mag zijn. Zeg je? Eet je mee? Nee, ik eet niet mee. Oh, wat ga je doen dan? Ik heb een date. Oké, okay, met wie? Samani heet ze. Maar je kent haar niet, ik ken haar van boven. Laat eens zien. Echt een Isabelle. Ze is kapot mooi. Ja, hè? Hé, hey, geen oude foto's lijken, hè? Nou, boeien. Is toch Big Dick Energy? Of hoe zeg je dat? Big Dyke Energy? Poëtisch hoor, Suzanne. Moet je geen dichter worden of zo? Mag ik mijn telefoon terug? Oké. Okay. Ik heb nog een mooie eyeliner voor je anders. Een blauwe. Misschien dat je die wil lenen voor de date. Oh, dat is wel vet. Oh, maar nee. Nee, ik doe vanavond geen make-up op. Maar thanks. Ander keertje. Oké, is goed. Nou, fijne date vanavond. Ik spreek je nog wel. Laat maar weten hoe het was. Yes, is goed. Dus, ben je hier wel eens eerder geweest? Nope. Oh, ja. Oh ja, deze plek is nieuw. Het is wel lekker hier. Ja? Wat raak je aan? Ja, de spicy chicken wrap, die is echt heel lekker. Ik ben vegan. Oh, shit. Ik weet niet eens of ze hier wel vegan dingen hebben. Maar misschien kan ik maken grap. Ik neem gewoon die chicken wrap. Zomaar, hè? Ik dacht echt, oké, dit is het einde van de date. Nee, geen stress. Ja, ik ben wel vegan, maar... Ja, gewoon thuis. Oké. Carnivore in the streets. Vegan in the sheets. Ik noem het liever plant-based. Ja, lekker makkelijk. Maar je heet dus Germaine? Want volgens mij zei Phoenix laatst iets anders. Ja, liever Germaine. Alleen mijn moeder noemt me Germaine. Cool. Maar je chicken wrap is echt lekker, man. Mm-hmm. Je proeft net als echt vlees, hè? Maar zeik. Oh, welke cocktail heb jij ook alweer? Deze is volgens mij die mojito. Ja. En wat heb jij dan? Ik heb seks. On the beach. Okay. On the beach. Sex on the beach. Sex. Oh, the beach. Oh, okay. Yes, get it. Yes, get it. Okay, moves, Belle. Nice. Ja, toch? Zit in mijn body. In je body? Ja, ik dans. Oh, echt? Mm-hmm. Maar wat dan? Ik doe salsa. Salsa? So nice. Ga je dan ook naar die feesten en zo in festivals? Nee, eigenlijk niet. Oh. Maar ik heb wel een vaste danspartner. Okay, legit. Maar hoe doe je dat dan? Spreek je met hem af? Like, hebben jullie optredens en zo? Nee, ik spreek met haar af. Oh, sorry. Zij en ik. En we posten het op TikTok. We hebben al meer fans, hè? Maar wacht even, je zei echt zij, alsof je boos op me werd of zo. Oh, nee. Ik ben niet boos. Maar ik dans gewoon niet met een hij. Ik dans alleen met vrouwen. En in dit geval met mijn nicht. Okay. Maar waarom dan? Because I'm the leader. Oh, Okay. Ik leid alleen. Oké. Okay. Ik bedoel, zie je mij als volger? Bob, I'm sorry, excuus. Wat doe je met die filmpjes, zijn? Ja, op TikTok. Heb je TikTok? Ik dacht dus serieus dat ik het verkeerd hoorde, hè? Maar TikTok? Seriously? Zomaar, je zou eens... Je moet eens kijken, hè? Check gewoon. We hebben 3 miljoen volgers, hè? 3 miljoen volgers. Minimaal. 3 miljoen. Laat zien. Nu wil ik het ook zien, hè? Oké. Okay. Hier, check maar. Oh, dat is cute. Maar het is wel ietsje minder dan 3 miljoen, hè? Ik zie hier precies 300. Oh ja, 2 nullen, 3 nullen. Maakt allemaal niet uit, toch? Size doesn't matter. Hinderlijk, ja. Maar doe je dit al lang? Ja, 6 jaar of zo. Ja, dansen, hè? Niet TikTok. Ik heb echt lang geen salsa meer gedanst, ik erover nadenk. Moet ook een keer doen. Oké, is goed. Ja, toch? Misschien gaan we viral. Haha. Maar is goed, dan leer ik je bachata. Oké, dope. Gewoon een hele dansavond hebben gepland hier. Sowieso. I'm gonna make it twirl. Heb je me dat niet gehoord? Ik volg niet. Kijk, als ik jou bachata leer... There is gonna be some twirling. Ik in een pantalon? En? Valt niks te twirlen hier. Komt wel. Wacht maar. Hallo? Hey. Hey. You look so pretty. Aw, thanks. You said yes to the dress? Wat? Nee. Het was de bruiloft van mijn nicht. Oh, ja, grapje. Maar heb je het gisteren nog leuk gehad? Ja. Ja, ik had je belletje wel gezien, maar ik sliep al. Of nou ja, ik was eigenlijk... Gewoon druk bezig. Oké, too much info. Maar wanneer zie je je date weer een keer? Ik weet niet. Ze heeft me net wel geappt, want ze is nog in Amsterdam. Oh, de volgende dag al. Zal ik maar alvast even huisbus bellen dan? Niet alle lesbiërs zijn U-Haul, Susanne. Maar nee, ander keertje. Ik zie er toch niet uit zo. Hoezo niet? Je bent juist helemaal mooi aangekleed. Helemaal onfleek. Ja, dat is het hem juist. Wat bedoel je? Ja, kijk. Ik lijk net een wijf. Ik volg hem niet. Dat is toch het punt? Twee vrouwen? Ja, dat zou je zeggen, ja. Oké, nou, ik ga met Lieslotte en Frederik vandaag een drankje doen. Als je mee wil. Kan? Ja, nee. Nee, thanks. Maar ik heb ze maar niet wel. Yes, queen. Oké. Veel plezier, hè? Ja, dank je. Doeg. Hey. Welkom in mijn huisje. Dank je. Ja, wat je zelf wil. Oké, savage. Ja, je weet toch? Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. Oh, wat woon je leuk. Wil je iets drinken? Een kopje thee of zo? Nee, ik ben gekomen om te dansen. Helemaal, you look like a whole snack. Gaan we toch niet onderuit gezakt thee lopen te luten? No, it's time! Oké. Hoe zet ik muziek op deze tv? Hier. Je typ hier maar een nummer in. Alright. Oké. Zet je hand hier. En nee. Hier. Nee, maar ik zou... Baby girl. Just follow me. En hoorspel dus, Lesby I Am, terug te vinden in je favoriete podcast-app. Zoals vele andere podcasts daar ook terug te vinden zijn. Ik zeg voor nu gedag. Normaal praat ik altijd even met Stefan Komduur. Maar door een verbouwing staat hij in een andere studio dan ik. Vroeg is er gelukkig wel gewoon. En zij staan dit keer stil bij Wereldmeisjesdag na het journaal. NPO Radio 1. Het is 5:00.